Na most miért én kezdjem? Hát te vagy az öreg. De most már megszavaztuk, hogy te kezded, úgyhogy... Így van. Akkor ennyi a történet. Meg te ki tudod mondani egy quick play? Tényleg azt azóta nem is gyakoroltam. Ugye? Na látod a házi feladatot, meg kellett volna csinálni. Pedig mondjuk idő lett volna rá. Na hát akkor, ha már így a nép megszavazott megint engem ilyen műsorvezetői státuszba, ez itt a Click Play nevű podcast második epizódja. A mikrofonnál jó magam Csigez. Én is itt vagyok, mint Michael Ele úr. És én is itt vagyok, mint Neurotik. Akinek most már van egy jó mikrofonja. Igen, most már suttognom kell, hogy ne legyek olyan hangos. Nem úgy, mint a múltkor. De nem sokan azt hitték, múltkor is suttogtál. Csak akkor még ez egy másik mikrofon volt. Igen. Úgyhogy most egy kisebb ilyen kihagyás után ilyen technikai szünettel nyitottunk igen. Egyből. Igen. Egyébként eláruljuk, hogy ezt hetire tervezzük? Vagy most így? Hát a terv az az, de hát... Jó, a terv az az, és hát szokták ezt mondani, hogy az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag meg van. Úgyhogy mi most a gyakorlatilag volt egy kis különbség a heti rendszerhez képest, de reméljük már így sikerül beállni. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő egy éves hibákat, azokat most összehoztuk teljesen, és nem lesz több kihagyás végig, mert most meg volt minden előre beosztva. Most majd beszervezzük jól a dolgokat. Na és hát akkor csapjunk is itt a lecsóba, összegyűlt itt jó pár téma. Szerintem kezdhetünk nyugodtan ezzel az Arkham Knight-tal. Jó van. Ha már így ezzel az elején. Beszéljük meg, hogy mennyire bugos. Hát az az igazság, hogy nagyon. Tehát az a baj ezzel a játékkal, legalábbis szerintem, hogy a konzolos verzió alapján ennek simán évjátékának kellene lenni. Tehát ott lehetne a Witcher 3 mellett, vagy a többi nagy név mellett, de egyszerűen a PC-s port annyira lehúzta a nimbuszát ennek az egész Batman cuccnak, hogy hihetetlen. És akkoriban ugye annyira bugos volt, hogy játszatlan volt egy-két gépen, főleg a régebbi gépeken, tehát itt optimalizációval volt gond inkább, és AMD kártyákkal. Tehát ugye Radeont kivesz, tehát mindenki GeForce-t vesz, ugye? Természetesen, na mindegy, de hát aki mégis... Meg se szólalok, igen. Aki mellé nyúlt a fiókba, hát az most szívta a fogát, és aztán visszahívták, nem lehetett már vásárolni, viszont amiket ugye már megvettek, azt kint hagyták a piacon, tehát azon lehetett játszani, és folyamatosan jöttek hozzá a foltok, és egyre jobban javult a dolog, amúgy sokan észrevették, hogy javult, bár sokaknak nem lett változás, de ez most mindegy, és aztán kiadták újra, és megint ugyanolyan szar lett, tehát hihetetlen, hogy ezek mit csináltak egész idáig. De valami javult rajta, vagy mit dolgoztak ennyit? Látszik, hogy munka volt vele? Vagy hát állítólag látszik. Tehát, hogy egy-két kártyán egy-két FPS növekedés van, de valahol meg semmi nincsen, és az a pofátlanság legalábbis szerintem, hogy azért valami ajándékot kellett volna emellé adni. Uh-huh. Mondjuk nem azt mondom, hogy a Season Pass-t adják oda, mert az annyiba kerül ugyanúgy, mint a játék, de mondjuk azt, meg azt van, aki megvette. Meg azt valaki megvette, de például mondjuk fél áron lehetne a Season Pass-t, vagy valami extra cuccokat ingyen adni, de nem, semmi ilyen nem történt. Volt erről szó, nem? Igen, hogy volt erről adnak. Szó. Volt erről szó, de aztán szerintem ebből kimarad, vagy lehet, hogy adtak, de ilyen egy-két skineket. De most, most érted, most egy skinnel kiszúrják. Hát ez kb. Semmi. Hát ez... Én olvastam egy ilyet, hogy pénzvisszatérítés van az alapjátékra és a Season Pass-re is, ha valaki így lesre futott a játékkal. Igen, igen, visszakapták a pénzt, meg ugye azóta ez már Steam-en bevált rendszer, hogy két órán belül visszakérheted. Itt viszont olyan volt, hogy akkor kérheted vissza, nem tudom, egy héten keresztül visszakérhetted a pénzt, vagy valahogy így volt. De aki ugye megtartotta, annak szerintem díjazni kellett volna azt, hogy nem kérte vissza azt a pénzt, amit vakon kifizetett. És most megint itt van ez a kérdés, amit mostanában sokan feszegetnek, hogy érdemes-e előrendelni játékot, főleg PC-re. Uh-huh. Mert rengetegszer van az mostanában, rengetegszer lehet látni, hogy nagyon kevés az olyan játék, amit kiadnak, és az úgy pöpec. Tehát nagyon sok az első napos patch, nagyon sok már a mínusz egyes napos patch. Tehát ezek már hihetet, régen ilyen nem volt. Hát meg mostanában ugye egyre nagyobb divat, hogy nincs is rajta a fullos játék a lemezen, hanem csak egy kis telepítő, vagy igazából nem is adnak semmit, hanem húzd le Steamről, vagy bárhonnan. A szempont a Metal Gear Solidon volt, nem? Hogy, hogy csak egy kódot kaptak, illetve volt egy másik játék, ami meg egy DVD-t kaptak, viszont a DVD-n a Steam telepítése volt. Tehát, ezt én is hallottam. Hát ez mi? Tehát hihetetlen. Hát most ezt a kort éljük. Hát mostanában egyébként akkor érdemes venni dózosan játékot, ha olcsóbb. Kb. Hát ez meg sokszor ritka szerintem. Tehát a digitális az rengetegszer le van árazva, és az ilyen különböző csomagok, mint a Humble Bundle, vagy ilyesmik, azokkal hát azok meg nagyon jó üzleteket lehet hozni. Tehát. Mondjuk nálunk Magyarországon általában a dobozos verzió az olcsóbb, mint a Steam-es. Tehát azért hát érdemes úgy vásárolgatni. Én nem is tudom, mikor vettem utoljára dobozost. Talán a GTA 5-öt. De abba például aztán volt DVD, nem is kevés, úgyhogy... Mennyi? 7? 7 darab, igen. Nem tudom, én a Max Payne 3-on akadtam ki, hogy abban, nem is tudom, abban is van, vagy 6. Pedig az is valami jó 30 giga volt. Uh-huh. Tehát hogy adagoltam rendesen bele. És ráadásul azt én úgy vettem meg annó, hogy nem is Steam-es. Tehát nem lehetett aktiválni Steam-en, hanem ez a Rockstar passzos hülyeség volt. Ugyanez, mint nekem a GTA 5. Azért szívom a fogamat már azóta, hogy nem tudom beaktiválni Steam-en, mert szinte minden ismerősöm Steam-en van, és azért jobban látni úgy, hogyha, meg szeretem, hogyha egy helyen vannak a játékok. Igen, a Steam-es DRM az, amit szeretnek az emberek, mert az, ahhoz tartozik egy szolgáltatás kb. Igen, tehát nem olyan, mint a többi. Itt most nem említsünk neveket, de van egy-kettő, ami borzalmas. Nyugodtan kimondhatod, hogy Uplay. Hát például, igen. Vagy mondjuk most a... az is sokat javult. Hát más lett a skin-e. Attól függően ugyanúgy néz ki, meg ugyanaz nekem, a rendszer. Nekem szerintem abban azt tetszik, hogy lecserélték végre azt a nagyon gusztustalan avatárt. Mert hogy a Uplay-nél úgy működött a kis képed, ami föl volt töltve a rendszerbe, hogy te a weboldalon összekattingathattál magadnak egy ilyen 3D-s kis avatar fickót, aki így ilyen kis béna figura, és akkor arról csinált neked egy kis képet, és akkor azt rakhattad be. De most már játékokról van, nem? Most már feltölthetsz te képet. Ja, jó, hát ennyire nem néztem utána, mert ennyire. Egyszer elindítottam, letöltötte a frissítést, a fehér helyett kék lett minden, mindent ugyanúgy megkaptam, mint eddig, és nem változott semmi, és gondoltam, akkor nekem ennyi elég volt. Jó, mondjuk ez sem egy nagy változást, azért ezt meg lehet oldani viszonylag könnyen, csak hát végre ez legalább ez már működik. Meg van ez a szint, ez a profil szint, azt láttam, azt betették a Steamről, azt is. Ja, jó tollopni nem szégyen, nem arról van szó, csak... Így van. Én most majdnem mondtam, hogy dolgozni. Az az egyetlen pozitívum, hogy nekem most nincs is fent, aztán közben rájöttem, hogy fent van. Neked azon mi van meg, hogy így fent van? Vagy csak hobbiból felraktad, mert... Nem, a múltkor volt egy ilyen Tom Clancy's Bundle, uh-huh. Ott szinte minden Uplay-re jött, tehát ez a Splinter Cell-ek, Rainbow Six. Azért mindegyik cég igyekszik nyomatni a saját kis felületét. Hát az Origin is mindig előre van tolva az Electronic Arts által. Tehát, hogy minek? Meg mondjuk ez a Uplay, ez viszont vicces, hogy Steam-en megveszel valamit, elindítod, és akkor bejön a Uplay. Ja, igen. És akkor még azon belül kell elindítanod a játékot. Tehát az érdekes, hogy ezt Electronic Arts-nál nem játsszák el. Tehát, hogyha Steam-en megvan a Need for Speed, akkor elindítod, és Need for Speed. Jó, az újak már nem jelennek meg, de például mondjuk a Shift 2 nekem megvan, és az van Origin-en is, és mind a kettőre be tudtam aktiválni. Hát ezt akartam mondani, hogy az Electronic Arts már azt játsza, hogy ők már nem jönnek ki Steamre, hanem akkor igen. Origin, és akkor szervusz. És ez megint azért idegesít, mert én majd a Need for Speed-et meg akarom szerezni, és akkor most megint aktiváltam be Origin-re, ami megint nem Steam, és akkor néznem kell azokat a borzalmas narancssárga-fehér ablakokat, meg hogy nincs szerver, meg hogy ó, Istenem. Hát én már hozzászoktam. Battlefield miatt már. Ja, hát igen, persze. Hozzászokott a szemem az Origin-hez is. Mondjuk nekem az Origin-nál még mindig kevesebb bajom van, mint a Uplay-jel. Hát én szerintem mind a kettő kritikánál uli. Bár jó, hogyha vannak, mert ugye legalább a piacot növeli, tehát a Steam is folyamatosan fejlődik emiatt, mert ők is jönnek föl. Tehát ez mindenkinek jó, csak jelen pillanatban nincsenek azon a szinten, és szerintem egy-két év lemaradásban vannak folyamatosan. Persze, a verseny az mindig jó. Igen. Meg hát a Steam is azért lett ilyen elterjedt, mert mindig akciók vannak rajta. Meg hát az elején a Half-Life 2-höz adták, vagy a, nem is tudom, azt mondja, igen, a Half-Life 2-höz, és mindenki szívta a fogát, hogy mekkora szar, meg hogy minek kell ez a hülyeség, meg minden, meg a C-hez adták, meg ilyen, szépen lassan följöttek a játékokra, és most már mindenki ezt használja, és már mindenki szereti. Hát és akkor most egyébként ilyen jó kis profi átkötés, akkor tereljük át a szót itt a battle.net irányába. Na, ezért, ugye, ezért vagy te látod a szóvívő, mert ilyen profin át tudsz kötni. Hoppá, figyeled! Ugye van itt most egy jó kis Overwatch beta, amit hát sajnos én nem kaptam meg. Jó, én se. Hát akkor ebből én is kimaradtam, akkor ez meg is volt beszélve, hogy milyen... De van egy ismerősöm, aki kapott. Ja. Szakadna meg. Neki bizony a nyát. Neki küldjük a következő számot. Nem kérted kölcsön az akkot? Ja, nem. Nem kértem kölcsön. Hát pedig azt hittem, mert ilyenkor mindig ezt kell csinálni. Nem, mert utána nem adom vissza. Jaj, szóval, tehát így. Egyben jelszúd csere is csá. Főleg úgy, hogy azok után, hogy kiderült, hogy nem ingyenes lesz. Így van, igen, igen, ezt később akartam elsütni, így előtte a véleményeket, hogy ki mit gondol a játékról, de már ha így szóba jöttek az anyagiak, én pofátlannak tartom érte a 60 eurós árat. Hát 60 euró egy csak multira kihegyezett lövöldére, ami olyasmi, mint a TF2, meg, ami ingyenes, és még az elején gondolom nem lesz benne annyi tartalom, később persze majd töltik föl, de ez szerintem is nagyon gáz. Igen, igen, az ára az valami hihetetlen magas. De én mondjuk annak örülök, hogy nem lesz free-to-play. De azt hiszem, meg... valami alapkiadás az 40 euró lesz, nem? És a 60 eurós az a minden cucc. Nem, igen, igen. Nem gondol. Én nem láttam két külön csomagot. Erről én is hallottam. A valami pre-sale, vagy milyen néven fut a battle.net-en, és ott 60 euró. Az egy csomagot láttam. Igen, de abban benne van egy csomó ilyen extra cucc. Tehát, hogy a Diablo 3-hoz valami, nem tudom, ilyen skin, meg karakter, meg a WoW-hoz, meg ilyen hülyeségek. Ja, talán azt hittem, hogy lesz majd extra baromsággal. Mind, ami a Battlefront-ban van be, hogy mindenféle hülyeség integetés, meg ilyen marhaságok. Jó, igen. Úgy látszik mindegy. Biztos az is lesz. Úgy látszik, erre az adásra is jutott egy marha drága játék, meg a múltkorira is, mert igazából a Battlefront is ugyanaz, hogy ott is csak multi van, és marha drága. Igen, igen. Csak az érdekes, úgy, hogy abban úgy elhiszed, hogy azért adják drágán, mert a Star Wars meg minden, de ez Blizzard, és ha ránézel a játékra, és nem tudod, hogy mennyibe került, te nem mondanád meg arról, hogy ez 40 euró vagy 60. De hát ők azért adják így, mert ők meg a Blizzard. Hát jó, hát ők persze, ők megtehetik. De mondjuk így is eladnak majd belőle egy csomót szerintem. Azt tuti. Valahogy én is meg fogom venni, az biztos, de... Viszont engem is érdekel. Majd körülnéz, akkor a legolcsóbb. Azon meglepődnék, hogyha nem lenne valami olyan lehetőség, hogy ingyen kipróbálhatod, de mondjuk limitációkkal. Tehát szerintem biztos, hogy lesz valami ilyesmi, hogy heti pörgésben mindegyik kasztból egy-egy karakter, vagy valami hasonló, vagy jó, hát persze jobb megkötéseket kell tenni, mert ugye 40-60 euró lesz a játék, tehát nem olyan, mint a Heroes of the Storm, vagy ilyesmi. Úgyhogy szerintem valahogy majd ingyen ki lehet próbálni, de hát ja, a tartalom az persze a fizetősre jön. Én nem tudom, a StarCraft 2-nél volt egy ilyen, hogy kijött ugye az alapjáték, és akkor nem is tudom mennyivel utána jött egy olyan, amivel a multiplayer részt lehetett korlátozásokkal ingyenesen játszani, meg azt lehet most is. Ja, igen, az most is van. És végülis, meg a singleből is kipróbálhatsz, azt hiszem, 5 küldetést talán. De nem azt nem tudom. Meg a multit az biztos végig, tudom. Aha. Hogy tehát a multiban talán nem is tudom, hogy milyen megkötések vannak. De talán ilyen pálya, bár az hülyeség, úgyhogy lehet, hogy nem azt korlátozza. Meg hát a WoW-ba is volt egy ilyen, hogy 20-as szintig elmehetsz. Ja. Sokáig azt se tudták elképzelni, hogy abban lesz ilyen kipróbálható verzió, és most is azt hiszem, hogy még a mai napig 20-as szintig elmehetsz. Meg a Diablo-ba is van valami ilyesmi. Igen, ott azt hiszem valami 13-as szintig. Igen, igen. Tehát, hogy a Blizzard ezt mindig meg szokta oldani, hogy valahogyan ki lehessen próbálni, hogy elhúzzák az orrod előtt a mézes madzagot, és hogy nézd meg, hogy ez milyen rohadt jó lesz, és ez csak az első szint. Mi lesz itt később? Lehet, hogy ezt a nyílt bétára. Tehát, hogy már lesz egy nyílt béta, és akkor arra fogják ezt megoldani, hogy... Biztos, hogy lesz szerintem. Hogy mindenki kipróbálhassa. Mert valami eszméletlen milyen hype van a játék mögött most. Igen, tehát nagyon nyomják meg minden, csak ugye sokáig ezt, én nem is tudom, hogy ezt ők kimondták, hogy ingyenes lesz, vagy nem tudom, valamiért sokan ezt gondolták. Nem mondták, hogy ingyenes lesz, vagy, de azt sem mondták, hogy nem lesz ingyenes, és szerintem sokan a külsőségek alapján gondolták azt, hogy ez ingyenes lesz, mert ez olyan, mint a TF2 meg ingyenes, akkor biztos ez is az lesz, mert abban a ligában akar versenyezni. Mondjuk a TF2 se volt az elején ingyenes, és a Valve csak akkor tette ingyenessé. Jó, de nem amikor igazából már kb. Megvette mindenki. De nem 40 eurót kértek érte. Hát az Orange, meg az Orange Boxban volt más is. Tehát ott volt a Half-Life 2-ből az epizód, nem tudom melyikek voltak benne, meg a Portál is benne volt, ugye. Igen, tehát... igen, igen. Tehát és a TF2 az mindig nyomott áron volt. Igen. Eléggé. Igen. Hát ez van. Mondjuk még mindig jobban jártunk így, mint hogyha egyenként kéne megvenni 10 euróért a karaktereket, szerintem. Tehát de hogyha így... mondjuk aranyból ki tudnád farmolni, akkor meg lehet, hogy inkább az lenne, tudod. Mondjuk én már úgy vagyok a free-to-play játékokkal, hogy én már nem akarok még egyet, ahol farmolni kell. Mert nekem már az időm nincs annyi, komolyan. Tehát... Ja, hát ugye, ez mindig lehet, veszélyes. Igen. Lehet, hogy tényleg lesz olyan, mint most a Heroes of the Stone-ban, hogy ott is ugye heti forgóban van valamennyi hős elérhető. Lehet. Én egyébként azt is el tudnám képzelni, hogy azt mondják, hogy ezt így meg tudod venni dobozosan, itt van 21 hős van benne, de ha te nem akarod megvenni dobozosan, akkor itt tudom én, van egy ilyen free-to-play részlege a játéknak, ahol belépsz, és akkor játszhatsz. És akkor így darabonként tudnád megvenni például. Hát mondjuk akár. Ja, értem. Mert végül is most sem mondták ki azt, hogy nem lesz egy ilyen free-to-play része a játéknak, hát csak hogy 21 ilyen. Hős, itt van benne a csomagban, azt meg lehet venni. Aztán ki tudja. Hát ez veszélyes az igazság, főleg egy ilyen játéknál, nem tudom. Tehát, Igen, hát figyelj, ez a rendszer végül is már ki van találva, és sok játéknál működik, nem kell messzire menni, Heroes of the Storm, LOL, Smite. Igen, mondjuk itt valami olyasmit nyilatkoztak, ha jól tudom, hogy a játékhoz hozzátartozik az, hogy összetudj dolgozgatni a karakterekkel, és hogy szituációk ellen tudjál hozni karaktereket. Na most, ha egyenként kell megveszegetni a játék karakterét, hát, akkor az nem, úgy elveszik. Akkor az úgy, igen, tehát borul az egész. Tehát főleg ezt nem akarták megcsinálni. Hogy a kasztoknak nem ugyanazok a képességei. Tehát egy kaszton belül is, mondjuk az Assault-ban van 5 karakter, de mind az 5-nek más a képessége. Így van. Tehát így azért, így meg főleg. Hát ja, hát majd ki tudja, hogy mi lesz, hogy lesz. Hát meglátjuk. Remélem azért egy következő bétába így belecsúszunk, és hát akkor lehet nyomni. Mindenképp lesz szerintem. Hát azt mondja, mindenképpen meg kell nézni. Hát de nyílt bétánál ott már tudjuk, hogy mi van a Blizzardnál mindig. Ott a szerverek meghalnak. Hát nem mondjuk az arról is szól a nyílt béta, az ilyen stresszteszt. Ja, csak nem mondják így. Hogy igen. Tehát gyertek srácok, és akkor így öljétek meg a szervert. Ugye szoktuk ezt látni minden WoW kiegészítőnél, meg mikor a Diablo kijött, tehát a Diablo is az első pár napban játszhatatlan volt. Hát meg a WoW kieg ugyanígy, az összes, akármelyik, főleg a legutolsó, tehát nem tudsz bejelentkezni nem tudom hány napig. Meg hát ugye a Hearthstone-nál is, hogyha kijön egy új pakli, vagy ilyesmi, akkor meghal minden. Igen, pedig az csak egy kártyajáték, ott annyira nincs is. Nagyon nagy terhelés, gondolom. Hát, aki tudja, hány millióan akarnak egyszerre akkor belépni, lehet, hogy akkor azt hát, megérzik. Azt meg. Lehet, akkor azt mondja is a szerver, hogy na neked bizony a kurva anyádat. Most oda is jött egyébként egy új adventure mód. Azt a BlizzConon bemutatták. Ott elég sok mindent bemutogattak. És jó volt a BlizzCon amúgy. Mostani BlizzCon szerintem. Nézegettem, inkább csak híreket nézegettem, de elég sok mindent hoztak és mutogattak. Kíváncsi, hogy ezekből most mi hogy sül ki. Például az a Hearthstone az egész jónak tűnik. Szerintem. Az első epizódot, vagy hogy hívják, ott azt már be is húztam. Ja igen, azt most jelent meg valamikor a napokban, azt hiszem. És akkor szerencsére ez is ugyanúgy működik, mint a többinél, hogy meg tudod venni aranyból, meg euróból ugyanúgy. Na látod, például ezért lenne furcsa, hogyha ilyen lehetőség nem lenne az Overwatchban, mert szinte az összes játékukban van. Hát ilyen igen. Ilyen kiskapu. Végül is ja, az, sőt, mindben van. Ugye most már a WoW-ban is van ilyen goldból tudsz venni havi díjas valamit, nem? Azt szerintem zseniálisan oldották meg, mert sokan már fölhozták azt, hogy na majd a WoW is ugye kezd hanyatlani, tehát egyre kevesebben fizetnek elő, és hogy majd az is free to play lesz. És így a Blizzard megoldotta, hogy nem, havi díjas, de meg tudod venni játékban aranyért is azt a havi díjat igazából. És így megoldották azt, hogy havi díjas maradt, és free to play is lett egyszerre. Szerintem jól oldották meg. Ül egy-két okos ember. Viszont ennek ellenére nagyon kevesen fizetnek már elő a WoW-ra. De ugye most ezért fogják, szerintem pont ezért fogják évente kiadni az új kiegészítőket, mert látják, hogy folyamatosan csökken, és amikor jön az új kiegészítő, akkor újra megint jönnek a játékosok, és ezt akarják minden évben. Tehát most ilyen ciklusosan próbálják a dolgokat. Igen. Lehet, hogy az Overwatch is ezért nem lesz free-to-play. Én már nem tudott volna a Blizzard többet elbírni free-to-play-ből. De hogyha meg nem free-to-play, akkor meg az a baj, hogy rengeteg alternatívája lesz. Hát igen. Meg hát azt nem is mondtuk, például a Gotham City Impostors, az is csont ugyanilyen játék, nem pont ilyen, de hasonló nagyon. Ott is kasztokra bontva ilyen ökörködés az egész, meg az ezért lehet kommunális venni, és az is például ingyenes. Az egy jó játék. Az se úgy indult el egyébként. Tehát igen, az is fizetős volt. De az is csak 10 euró volt. Igen, és azért megkaptál mindent. Hát jó, de ha megnézed, mostanában a játékokat nem a játék adja el, hanem a marketing, és az Overwatch az most akkora marketinget kapott, hogy rányalhatnak egy ilyen árcédulát simán, és megveszik egy csomóan. Ez igaz. És ha már a nagy marketingről tartunk, akkor hoppá, most én kötök át. Aj, már 10 perc erre vártam komolyan. Én nem tudok átkötni, úgyhogy amikor először felkerült az a szó, hogy hype, már akkor eszembe jutott, na innen kell valahogyan tovább menni, csak utána még beszélgettünk egy 10 percet, úgyhogy most így átkötök a Call of Duty-ra, ami megjelent. Akkor, amikor még beszélni akartunk róla, akkor még nem jelent meg, és a mindenféle reklámokról szerettünk volna beszélni, de megjelent, és valaki közöttünk rá is függött arra a nagyon... Most miért mondod ezt? Nem mondtam ki. Csak gondoltam. Csak 36 órát játszottam eddig vele, az semmi. Úristen. Még semmi cifrát nem oldottam ki benne. Na és milyen? Szerintem jó, nekem bejön. Bár én a Modern Warfare hánytól, azt hiszem 3-tól kezdve így úgy voltam a kodokkal, hogy csak meg kéne venni a legújabbat. Úgyhogy nekem megvan a Ghost is. Az előző Advanced Warfare az is megvan. És meg ugye melyik volt? A Black Ops 2 volt, azt hiszem a... Hú. Az volt az Advanced Warfare. A Ghost előtt. Ja, az a Ghost előtt volt. Igen, az a Ghost előtt volt. És hát az volt a legutolsó, ami a mai napig elég népszerű. Úgyhogy lehetett bizakodni abba, hogy a Black Ops 3 az ismét egy népszerű kód lesz. És szerintem az is lesz, mert elég jól sikerült. Hát az egyedül probléma az, hogy ilyen optimalizálási gondok vannak, tehát sokan panaszkodnak Steamen, hogy így nem jó, úgy nem jó, meg nekem is kellett egy kis állítgatás, mire így nagyjából sikerült úgy belőni a játékot, hogy na most akkor jól is néz ki, meg jól is fut. Hát azért vannak ilyen problémák veled, de így összességében elég jó lett. De akkor annyira nem csinálták meg rosszul, mint a Ghostot annak idején, amikor 6 giga RAM kellett hozzá, aztán később kiderült, hogy annál kevesebben is beéri. Ja, hát nem, ezzel nincsenek ilyen problémák. Meg ugye a Ghost az eleve szarul is nézett ki. Tehát nekem annó azzal voltak olyan problémáim, hogy ha beállítottam, hogy most akkor nagyon ocsmányul nézzen ki, de valahogy fusson, még akkor is akadt. De azt nem értem, hogy akkoriban meg mégis mindenki a Ghostra verte a mellét, hogy azon az új Next Gen, meg minden, és közben meg, hát amikor mutatták a videókat, ott is mindenki mondta, hogy milyen gyönyörű a szőrszál technológia, meg a kutya milyen gyönyörű szép, meg minden. És ott volt halfizika, ha jól emlékszem. Igen. És hát néztem, nagyon kell. És azt néztem, miről beszélnek ezek, hogy ez ugyanazt a trélert nézzük, mint amit ők, mert hogy ez rohadtul nem úgy néz ki, amiket ők elmondtak. Hát figyelj, hogyha valami játékot azzal akarnak eladni, hogy halfizika, akkor ott megmondva. Ott nem biztos probléma van. Jó, de mondjuk a Ghostnál az volt a probléma, hogy eleve egy olyan csoport csinálta, aki annyira még nem volt rutinos a Call of Duty-ban, és hirtelen a nyakukba szakadt az összes új konzol generáció is. Tehát, hogy akkor ki kellett hozni a régi konzolokra, új konzolokra, PC-re, és hát ott nagyon látszott, hogy a PC-n van a legkisebb hangsúly, hogy az jó legyen. Hát de most... Erre mondhatnád, hogy egy olyan alapra építkeztek, amik már 10 éve nem változtak szinte. Tehát igen, folyamatosan ugyanaz a motor, meg minden, akkor csak meg tudták volna jobban oldani. Pont most akartam mondani, hogy még a motort se cserélték le már nem is tudom hány rész óta. Pedig a Ghostnál nagyon mondták. A Ghostnál nagyon mondták, hogy hú, hát ez annyira next gen, nagyon next gen. Aztán amikor kijöttek, akkor kiderült, hogy hát ez igazából csak tovább lett pofozgatva a régi. Nem is tudom, talán igen, a 4 vagy a ott körül óta, igen. Igen. Tehát ez egyszer, de ehhez már pofa kell. Főleg, hogy elmondod, hogy hát ez olyan gyönyörű lesz, meg minden ilyesmi, közben meg visszamész a, nem tudom, a gyárba, és akkor szólsz a többieknek, hogy hát ezek a hülyék már megint beszívták, nézd meg az előrendeléseket, hihetetlen. Hát simán. Hát marketing ennyi. Jó, nem minden a grafika, de azért... Hát ott nem is úgy mindent vittek bele. Én mondjuk láttam ilyen videót YouTube-on, ahol összehasonlították az Xbox One és az Xbox 360 verziót, hát... Jó, de most ez az újról van szó, akkor térjünk át arra, Black Ops 3. Ráadásul igen, nem csak a grafika, igen, ami a két konzol szörnyű között kiüt, hanem az, hogy például a régi konzolban nincsen single, mert igen, hogy nem tudják megoldani rajta az FPS-t, ami azért furcsa, mert a multiba szerintem több kellene, mint a single-be. Persze, ez így van, igen. Mert több embert mozgat, de még így is kivágták a single-t, mert hogy nem bírják megoldani az optimalizációt, ami azért elég kell. Azért a 2 óráért nem kár, szerintem. Hát igen. Egy röviden vasárnapi sziesta körülbelül. De az összehasonlítás az tényleg nagyon durva, tehát hogy így milyen Tehát, hogy mennyivel másabban néz ki az Xbox One-os verzió, mint a 360-as. És azt mondod, hogy az Xbox One-os a szebb, mint az Xbox 360-as, vagy az Xbox 360-as rondább, mint az Xbox One-os, mert nem mindegy. Hát, végül is. Nem, az Xbox 360-as vállalhatatlanul ronda. És a, amit szerintem. És az Xbox az... One-os PC-s, az meg elfogadható? Az Xbox One-os az szerintem jól nézett ki. Azt szerintem is rendben van, de a 360-as verzió... Majd teszünk egy videót erről. A 360-as verzió az szerintem konkrétan, még nem tudom, nem játszottam utoljára a World at War, toltam 360-on, de az, az betyár csúnya, szerintem tehát így a régebbi verzióknál is csúnyább. Hát igen, én sose játszottam kodot konzolon, mindig PC-n toltam. Pedig aztán állítólag a konzolon van a legnagyobb bázisa. Hát igen, most már. Ezt nem tudom elképzelni. Hogy a PC-seket szivatják évek óta, ne viccelj. Ja, hát úgy persze, hogy boldog-boldogtalan átment konzolra. Na ezt jó is, hogy mondod, hogy, hogy kontrollerrel FPS-t, mert a PC-s verzióban ugyanúgy benne van, hogy lehet kontrollerrel nyomni. Ez ugye nem újdonság, mert sok játékban benne van. Viszont van benne osztott képernyő. Tehát, hogy osztott képernyővel, két kontrollerrel tudjátok játszani a Call of Duty-t. Akár a kampányt tudjátok végigvinni, mert hogy a kampány az co-ban ugyanúgy játszható. Meg van ugye ez a zombi mód benne, azt is lehet ketten nyomni. Meg akár egymás ellen is tudtok így játszani egy képernyőn. Mondjuk két ilyen PC-n ez nem nagyon volt eddig. Igen, igen, ez az első kód, amiben ezt így beletették. De amúgy ebbe az a vicces, hogy igazából nem extra munkát csináltak azzal, hogy beleteszik, hanem nem vették ki a portból. Igen, most ezt akartam mondani, hogy ez konzolokon mindegyik részben benne volt. Így van, de hát, de mondjuk ez jó ötlet volt, hogy így belerakták. Gondolom a Valve is egy kicsit noszogatta őket, mert mostanában jöttek ki a Steam machine-ok. Ja, igen, és igen. Hogy így kanapéról lehessen nyomatni a Call of Duty-t, ne csak konzolokon, hanem PC-n is. Vagy hát Steam machine-on. De szerintem ez tök jó, hogy ezt belerakták. Hát jó, mert ez itt tényleg ritka. Tehát egy kezem meg, vagy két kezem meg tudom számolni, hogy osztott képernyőben hány játékkal tudsz játszani PC-n. Így van, így van. Múltkorában néha a PC-t leviszem a nappaliba, és akkor ott nézelődünk, hogy akkor mit lehet játszani. És így én azt gondoltam, hogy mondjuk a legtöbb autóst lehet így osztott képernyőben, és így nem. Nem. Tehát nagyon sok autós nem. Aha. Például a Need for Speed-eket sem, amit nem is igazán értek. Hogy azt miért nem lehet osztott képernyőn PC-n játszani? Konzolon szerintem ez lehet. Régen lehetett PC-sen, még nem akarok hülyeséget mondani, még talán a Hot Pursuit 2, még a régi. Mm. Még az, abban még talán volt osztott képernyő, de azóta szerintem egybe se volt. Hát reméljük, majd most visszatérnek PC-re is az osztott képernyős játékok. Ja, azt hittem a Need for Speed-be, mert mondom, abban biztos nem lesz. Miért hátha? Hát nem hiszem. Igazából a PC az most, tehát az új Need for Speed az nem fog idén megjelenni PC-re. Hát én csak jövőre úgy tudom, na? Igen, február-március, de nem hiszem, hogy két hónap alatt azért tolták el, hogy osztott képernyőt tegyenek bele, nem, a mi hát kedvünkért. Nem teszik bele, csak nem veszik ki abból sem. Tehát az is egy konzolport lesz nyilván. Én nem mondanám amúgy biztosra, hogy a konzolon van ebbe osztott képernyő. Hát ez újban lehet, hogy nincsen. De például a Rivals-ben szerintem volt osztott képernyő, talán. Hát talán, nem tudom. Nekem az PC-n van, meg abban nincs. Úgyhogy... Az volt a legutolsó, nem? Igen. Jól igen. Emlékszem, az nekem is meg. Az nekem tetszett. Az egy jó játék, igen. De én amúgy nem tudom az új Need for Speed-eket miért szígyek, mert például nekem a Most Wanted is nagyon tetszett, az neked is megvan. Ugye még együtt morfondíroztunk, hogy megvegyük-e vagy ne. Igen, és megvettük. Meg, én nekem volt benne 120 órám összesen körülbelül. Hát nekem annyi nem volt benne. Én az nekem nagyon tetszett. Az nekem a fejlődési rendszer nem tetszik. Ott van az, hogy így autózol, és ott megvan az autó, ami. Tehát leállsz mellé, és átszállsz bele. De az nem oldasz ki mindent. Mert hát de az autót igen. Az autót igen. De például a multiba nem így megy. Tehát a multiba kapsz egy alapkocsit, és ott különböző kihívásokat kell csinálnod, meg szintet lépned, és úgy kapod meg a kocsikat. Tehát azért az úgy jobb rendszer. Tényleg ezekkel játszanak még multiba? Nem igen, tudom, mikor néztél utoljára. Igen, a Most Wanted-ben még szoktak nagyon. Hát a Rivals-ben meg ugye persze, hát az, meg az elég felkapott lett, meg hát az elég jó kritikákat is kapott. Tehát míg a Most Wanted-et lehúzták nagyon, nagyon kevés embernek tetszett, addig a Rivals kijött, és mondták, hogy hát ez nem rossz, nem olyan kimagasló, de el lehet vele játszogatni. A Rivals-tel az volt a nagy probléma igazából, hogy PC-n is lokkolták 30 FPS-re, meg hogy folyamatos internet kapcsolat kell hozzá, mert hogy ha singlet is játszol, az online. Meg. Hát ez most is így lesz. Tehát ha megállítod a játékot, kimész a menübe, ott hátul a háttérben még gurul tovább akár az autót, tehát hogy ha nem álltál meg vele. És az a baj, hogy az újban is ez lesz, és ez szerintem is hülyeség. Hát ez egyfajta DRM szerintem. hogy ezzel akarják elérni, hogy mindenképp vedd meg a játékot, ne, stílusosabban is meg lehet oldani szerintem. Hát. Mondjuk, hogyha nagyon jó multi contentet teszel bele, amit nem érsz el, hogyha letöltöd, akkor már érdemes megvenni szerintem. Így van. Hát mindegy, meglátjuk a következő milyen lesz. Én bízom benne, hogy nagyon jó lesz. Engem nagyon érdekel, úgyhogy... Igen, te nagy autós vagy. Nekem mondjuk a The Run is tetszett, azt nagyon szitták sokan. Az is jó volt pedig. Én megmondom őszintén, nekem az összes Need for Speed tetszett. Tehát eddig egyet nem tudok mondani, ami nem volt jó. Meg a Frostbite Engine az nagyon jót tesz neki. Hát mondjuk az gyönyörű. Az tehát az abból, amit ki lehet hozni, ráadásul elég könnyen lehet optimalizálni. Tehát nem kell neki olyan nagy gép aránylag. És gyönyörű. Gyönyörű szép. Mert a rombolható környezet, a fények azok nagyon, nagyon jók. Meg hát mondom azt, hogy nem kell olyan nagy gép neki. Meg hát most már mindenbe azt tesz az EA. Tehát az új Dragon Age-be is Frostbite volt, azt hiszem. Garden Warfare-be is. Abba is, igen. És mindenhol jól mutat. Igen, és mindenhol jól mutat. Tehát most az új Battlefront is milyen állatul néz ki? Hát nagyon durva. Hát, igen. Ott a látvány az... Hát jó, hát tartalom nem lesz benne, meg játékélményben nem lesz egy nagy duranás szerintem. Vagy hát szerintünk. De attól függetlenül a színfalak azok nagyon jól fölállították, csak az előadás nem lesz egy nagy eresztés. Így van. Viszont drága lesz az is. Ha már így szóba került a Battlefield is, most nem olyan rég kijött a Community Operations a Battlefield 4-hez, amit már nagyon régóta vártak a Battlefield 4-esek, én is. Ez egy ilyen olyan pálya, amit úgy raktak össze a DICE-ék, meg az Electronic Arts, hogy a userek segítettek benne, hogy mihogy nézzen ki, tehát hogy bevonták a community-t. És most ez nem olyan rég jelent meg, ez a Community Operations, és most közben puskázok én is. És hogyan úgy vonták be, hogy szavazni lehetett, vagy úgy, hogy ők csináltak részleteket, és igen, igen, tehát hogy kérdezgették. Én úgy tudom, ilyen szavazás volt, ha jól emlékszem, mondjuk én nem nagyon vettem ebbe részt, mert mondom, csak csinálják meg, aztán játszunk vele. Nekem annyira nem volt nagy beleszólásom. Tehát, hogy például az, hogy ez ilyen dzsungeles pálya lett. És hogy ez dzsungeles pálya lett, ezt is a userek döntötték el, hogy ők inkább ezt szerették volna, hogy ilyen legyen. Az lenne durva, hogyha ezért pénzt kérnének. Mondjátok nem? meg, mit szeretnétek, és utána fizessetek érte. És mondjátok meg, hogy mennyiért. Így van. De nem, ez mondjuk tök jó, hogy ezt ingyen adták oda igazából a prémiumhoz, ha jól emlékszem. Tehát, ja, akkor az alaphoz nem kaptad meg. Az alaphoz nem. És most nemrég röppent fel a hír, hogy jön egy másik ilyen ingyenes DLC. Ez a Dragon Valley, nem tudom ez melyik. Azt hiszem a Battlefield valamelyik régebbi részében. Volt, azt hiszem. A háromba. Abba biztos, hogy volt a háromba, meg talán a Bad Company 2-be is, nem tudom. Abban nem vagyok biztos. Igen, lehet, hogy a háromból ismerős nekem is. És azt hozzáadják a négyhez? Igen, most csinálnak egy pályát, ami az lesz, vagy egy ilyen DLC-t. Milyen érdekes, hogy a Battlefield 4-et még mindig tolják, azt a rendőrös hardline, az meg úgy elfelejtették, mint az állat. A, igen, a sűjesztőben. Nem tudom, tolják azt úgy a játékosok? Ugye felnézek. Ja, mert neked megvan? Dehogy van meg, viszont ha bejelentkezek a Battlelogon keresztül, akkor ugye ez az összes játék már a Battlefield 3-tól kezdve, ez a Battlelogon keresztül megy, tehát itt van például a Medal of Honor Warfighter is, meg ugyanúgy a Hardline is, tehát én meg tudom nézni a szerver böngészőt. Maximum, ha csatlakozni szeretnék, azt írja ki, hogy vedd meg. Ja, igen. Igen. Mondjuk ez nagyon jó, hogy kell játékhoz az Origin, amit amúgy is imádok, és akkor mellé még ez a Battle.net, ami az elején bugdácsolt, jó, mondjuk most már elég jól működik. Battlelog. Vagy Battlelog. Battle.net, ja, ez a Blizzard. Ja, a Battle.net tényleg, hát ez teljesen más, jól van. Hát azért vannak fönt. Most itt böngészgetem a szervereket, hogy... Pedig az a játék szerintem már eleve, az ötlet nem volt rossz, csak a... Igazából olyan megvalósítása lett nagyon rossz. Én a bétával játszottam, az nekem tetszett. Aztán egy ismerősöm megvette, és mondta, hogy így... Ő megbánta, hogy megvette, hogy én jól jártam, hogy én nem. Nekem ugye a béta alapján nem nyerte meg a tetszésemet. Na, voltak benne biópofa dolgok, ilyen kis apróságok. Például hogy az ablakon ki lehetett ugrani úgyis, ha be volt üvegezve. Tehát, hogy kitörted, így neki ugrottál az ablaknak. Az például jó pofa volt. Mert ugye a Battlefield 4-nél van olyan, hogy így elkezdesz ugrálni az ablaknak, és így hát még nem tudsz kiugrani. Először ki kell törnöd, hogy valami, hogy ki tudj ugrani. Itt meg megoldották, hogy áll, simán üvegablakon keresztül. Ó, nem egy nagy valami, tehát ezért már érdemes volt kiadni. ezért nem érdemes megvenni, tehát hogyha azt mondod, hogy akkor Battlefield Hardline-t vegyek, vagy Battlefield 4-et, akkor nem mondom azt, hogy kitöröd az üvegablakot, jó, hogy a Hardline, tehát ez nem. Tehát sok más dolgot meg elrontottak benne. A múlt is lett olyan jó. Tehát ez nincs átgondolva. Tehát nagyon kemperős lett. Most a terroristák, vagy a terroristák, a bankrablók jönnek pénzt lopni, mert nincs pénzük, gondolom én, de a helikopterrel, meg aknavetőkkel, meg ilyenekkel futkoznak, de közben meg ugye pénzt akarnak lopni, mert nincs pénzük. Tehát, hogy... Befektettek pár százezer dollárt, hogy pár milliót lopjanak. Hát ez nincs átgondolva szerintem. Meg tudom, mondjuk a kampányban az nem volt rossz, hogy lehetett ugye lopakodni és letartóztatni. Viszont ez a letartóztatás mechanika, ezt már gondolkodtam a játék megjelenés előtt, hogy ezt hogy lehetne megoldani. És így, ahogy megcsinálták, ez így szerintem bűn rossz. Tehát, hogy egyszerre három embert tartóztathatsz le, és rá kell tartanod a jelvényedet, de hogyha náluk egy van 6 darab gránát, 2 AK, meg egy aknavető, akkor is fölteszik a kezüket, ami elég hülyeség szerintem. Igen, hát ezek a játék mechanikák. A játék hülyeség. Hogy ezt azért tudod megcsinálni, mert ez egy videójáték. Én ezt értem, így van kitalálva. De ez akkor is hülyeség. Igen, ezek tényleg azok. Főleg, hogyha egy idézőjelben katonai szimuláció, mert szerintem az akar lenni a Battlefield, vagy valami hasonló. Jó, nem ilyen arma mélységben, de valami hasonló. És ahhoz képest ez meg még gagyibb. Na, nekem ez a letartóztatás eleve azért nem tetszett, mert eddig a Battlefield-ek hogy néztek ki? Mészusz, lelősz mindenkit? És így kész. Most mi ez a letartóztatás? Ezzel tudtad kioldani az új fegyvereket, amiket viszont nem használsz, mert letartóztatsz. Tehát akkor ez meg van. Mi a franc értelme van? Így van. Kioldod a fegyvereket, amivel majd nagyon menő le tudsz tartóztatni. Hát igen, az aztán nagyon durva lesz. De ki lehetett volna oldani ilyen extra bilincseket, tudod? Vagy extra jelvényt, ami mondjuk... Gyémántveretes bilincs. Igen, úristen. Hello Kit is, meg ilyen marhaság. Így van. Mostanában az a menő egyébként. Skin mindenre. Kijön a játék, tök mindegy, hogy működik. Lényeg, hogy legyen benne skin. Főleg, hogy a skinből tudsz pénzt szerezni. Hogyha olyan, akkor az meg még jobb. Tehát nem ilyen kód, mert a kódban van mindenféle skin, de mondjuk mint a Cségóban, vagy a Dotában, vagy ilyesmi, hogy bizniszelsz. Igen, most a skinek vannak a kódban is rendesen. Azokat nem tudnál adni, azokat csak marharondák, de marharondák, tehát hogy így nagyon. Tehát én nem tudom, hogy ezt hogy gondolták. Még úgy néz ki, mint valami leharcolt terítő, tényleg. De hát az, még a konyhába se raknám ki az asztalra, annyira ronda. De azt így rakd rá. És így, mondom, jó van. Mondjuk vannak, ott is van ez a ládásrendszer. Most ez az egyre több játékban benne van ez a, hogy tudsz nyitni valamit, és akkor abban vannak kártyák, vagy van láda, amit ki tudsz nyitni, és akkor abban van valami. És akkor ezt a kódba is vitték tovább. Ugye ez benne van a Battlefieldbe is. Én ezt szeretem, ezt a rendszert. Na, hát nem rossz. Főleg, hogyha úgy csinálják meg, mert én a kódoknál azon akadtam ki mindig, hogy van a játék, megveszed, drága. Oké. Esetleg, ha megveszed a Season Pass-t, az is drága. Hát az még drága. Azt is megveszed. Most már ezt a kettőt megvetted, mert jó sokat költöttél, és még utána az orrod alá nyomják. Vegyed a kulcsokat, fizes, a ládához. Fizes, nem. Ott DLC-ben ilyen skineket lehetett venni. Jó, hát nem létfontosságú dolog, de ha már az ember elköltött kétszer sokat egy játékra, akkor nem várja azt, hogy még utána az orra alá nyomják, hogy hát azért még fizes. Jó, én mondjuk azt mondom, hogy ha ilyen skineket vesznek pénzért full áras játékokba, az még annyira nem vészes. Főleg, hogyha mondjuk az a skin nem befolyásol semmit. Tehát nem olyan, mint mondjuk a Payday-nél, hogy ott nagyobbat sebzel vele meg ilyenek, hanem csak, hogy máshogy néz ki, hát Istenem, hát akkor vedd most. Az nem vág földhöz. Most viszont elméletileg ennél a kódnál megcsinálják azt, hogy ha lesz is benne mikrotranszakció, akkor csak ilyen játékbeli kreditet tudsz venni, amiből ki tudod oldani azokat a ládákat. Most a multiról beszélek, nyilván. Mert ez is jó. Ha játszol a multival, akkor kapsz ilyen kriptokíjeket. És akkor ezekből a kriptokíjekből tudsz venni ládákat. Amiket kinyitsz, és akkor van benne extra ilyen fegyverfestés, vagy ilyen calling card-nak nevezett valami, amit így a neved mögé rak ki, hogyha lelősz valakit, akkor azt látja, hogy jó, milyen klassz kártyája van az emberkének. Fegyvereket is így nyitott ki ládákból, vagy az szintén? Skineket nyitsz csak ládákból. Jó, értem. A fegyverek azok úgy mennek, hogy szinthez. Hogy szinthez is, meg ugye unlockolni kell őket ilyen tokenekkel. Tehát amikor játszol a játékkal, akkor kapsz tokeneket, és akkor te kiválasztod, hogy ha a szint megengedi, hogy azt a fegyvert már kinyithasd, akkor ráköltesz egy tokent, és akkor ki lesz nyitva. Ugyanígy na, ez tök jó. Az attachmentekhez is ezeket a tokenekkel tudod kinyitni. Ez jó, mert azt nyitsz ki, amit akarsz. Igen, igen, igen. Nekem mondjuk az Advanced Warfare-ben volt egy ilyen rendszer, hogy ott lehetett ugye ilyen ládákat nyitni, amit sorba kaptál, amikor játszottál, és ha kinyitottad a ládát, akkor abban a fegyver volt egy ilyen fegyvervariáns. Tehát abban fegyvervariánsokat tudtál kinyitni, amik, hát ilyen fantázia neve volt kb. Mindegyiknek, de az alapfegyvert egy kicsit így megváltoztatja. Tehát, hogy ad hozzá egy kis plusz statot, valamiből elvesz, és akkor mit tudom, tehát jobb a visszarugás, vagy nagyobb a visszarugása a fegyvernek, de mit tudom, gyorsabban töltöd újra. Meg ilyenek voltak benne. Na most ezt így kivették ebből a rendszerből, tehát itt te rakod össze magadnak a dolgokat, ilyen kártyákkal. Ugye az működött eddig is, csak megspékelték az Advanced Warfare-be ezekkel a variánsokkal. Ezek itt most nincsenek. Hát a kód az úgyis mindig ilyen pepecs volt, emlékszem, a végén azért nem szerettem vele játszani, mert lelőttem valakit, és 60 medál belejött az arcomba, hogy én most mennyi mindent fejlődtem egyszerre. Meg az jó, nem? Egy gitárszóló van mellette külön, igen, hát azok nagyon jók. Ez tök jó érzés, csak tetszik. Amikor nem látsz tőle semmit konkrétan, mert annyit tol az arcodban, meg egymás után 60 medál tényleg. Hát... tehát ennyire jó nyomtad? Hát nem is tudom, miért szoktál róla. Hát megcsaltam, és azért volt 60. Ja, ja, értem. Hekkeltem meg. Egyébként azok már most is vannak, tehát hogy ez a baj a... Azzal... Mindig lesznek. Á, de voltak már olyanok. Tehát émes, tehát vicces volt. Volt egy olyan meccs, ahol így a csávó így nagyon jól nyomta, de hát nem bukott le. És övé volt a kilkem. És ott látszott, hogy szépen az aim beáll fejre, lő egyet, átugrik a másikra, lő egyet. Ott azt már nem lehetett kimagyarázni. És tudsz reportolni? Persze. Na, hát ez akkor... van. Úgyhogy ment is neki nagyon sok report abban a meccsben. De hát ez van, ez már csak ilyen. Ja, hát a kód akkor csal. Olyan, mint a Chaebo. Jó. Mondjuk a kód az viszont drága. Tehát nem tudom, hogy most a csalásért kibannolnak valakit, aki megvett egy ilyen 10 000 plusz forintos játékot, az így... Mert oké, a Chaebo-nál az van, hogy már leárazáson lehetett venni félérekért. Valaki bevásárol, aztán utána amikor lebugik, akkor csak bevált még egyet. Ja, de igen. Kodnál ilyet nem nagyon tud megcsinálni. Hát a singlet kitolja egy nap 8-szor. Hát kb. Mondjuk azt nem értem, hogy például a kod az annyira jól tartja az árát, vagy hát az Activision ennyire nem engedi, hogy lemenjen, mert hogy még a kod 4 is 20 euró környékén van, ami már olyan régi, az mondjuk pofátlan szerintem. Igen, igen, ez nagyon durva, ezt én is néztem. Ez a kedvenc, amikor Steamen van egy nagy Activision leárazást, nézem, és... És még úgy is drága. Igen. Atya úristen, ez milyen régi játék, és azt a van. Ehhez képest, meg Battlefield-ek benne voltak, vagyis a 3 az benne volt Humble Bundle-ben. Sőt, ingyen adták. Sőt, ingyen is adták, igen, igen, igen, igen. Hát érdekes. Én már várom, mikor lesz Activision Bundle. Az mondjuk nem lenne semmi. Ilyen hát régebbi kodokat belepakolnak, gondoljátok bele. Kod 2-t, vagy ilyeneket. Lesz, de az alapár az 60 euró lesz szerintem, tehát annyi lesz a minimum, amit meg igen, kell lehet. Adnod, mert... Lehet, lehet. Így volt, és abban csak egy játék lesz bent a kod. Igen, igen. Vagy csak DLC-k lesznek játékokhoz, tudod? Ja, igen, és a játékot meg kell venned, és abból már csak DLC-ket kapsz. Na meg már most, hogyha ilyen pénzes témáról van itt szó, ezt nem tudom ki írta fel, de ez, szerintem ez ilyen totál öngól, hogy most ez a Quake Live átment ingyenesből 10 eurós játékba. Igen, igen, azt én írtam fel, mert akkor még épp aktuális volt, nem tudom az mikor volt pontosan. Egy-két hete, nem volt olyan régen, szerintem. De ezen én is így meglepődtem, ugye a Quake Live az eleve úgy indult, hogy nem Steamen, hanem így külön így böngészőből lehetett először játszani. Úgyhogy ez hát ilyen Quake 3 aréna volt, csak böngészőből játszottuk. Utána megcsinálták azt, hogy na akkor csinálunk hozzá egy klienst. Hogy elindítod a klienst, és akkor kliensből indul el, tök jó. És utána később jött az, hogy akkor most költözzünk a Steamre. Viszont ha megnézzük, hogy ez a Quake Live pontosan micsoda, ez egy ilyen Quake 3 aréna-szerű játék, ami először ugye indult a böngészőbe, utána klienssel, most pedig Steamen van, és egészen eddig ingyenes volt, tehát ez volt a Quake 3 arénán kívül a, hogy mondjam, ez különböztette meg. Viszont most már ez is fizetni kell. Tehát most így eljutottunk oda, hogy ebből is lehet, most két darab Quake 3 aréna van a Steamen az egyik ez a Quake Live, ami 10 euró, a másik az nem is tudom mennyibe kerül. De végülis amúgy, ja, tehát nem sok. Tehát nagyjából ugyanaz a két játék igazából. Jó, de lehet, hogy ebben vannak érted kártyák, meg achievementek, tudod, hát az nagyon fontos. Meg viszont, azt viszont tudom, hogy ezzel nem játszottam, és utólag szívtam a fogamat, mert hogyha valaki egyszer legalább a könyvtárához adta és elindította, az ingyen megkapta. Az ingyen megkapta, igen. Tehát ez mondjuk jó pofa, de azért egy ilyen régi játékért, ami ráadásul ennyi mindenem ment keresztül, hogy kliens, meg böngésző, meg minden, ezért pénzt kérni, azt szerintem tényleg pofátlanság. Bár aki eddig akart vele játszani, ez ezután is tud. Meg amúgy, tehát ezen kívül nekem nem is nagyon jut eszembe olyan játék, ami így kezdte a pályafutását, hogy 5 évig ingyenes volt, aztán most hopp, így 10 euró. Így van. Ez általában fordítva szokott lenni. Igen, igen, tehát az a jellemző, hogy eladjuk valamennyire, aztán mikor úgy fogynak a játékosok, akkor bedobjuk ingyen, hogy mégiscsak jöjjenek vissza. De az az érdekes, hogy ebből ők szerintem sok pénzt nem is fognak kasszírozni, mert aki egyszer elindította a Steamen, annak ingyen lesz meg. Tehát most új játékosokat egy ilyen játékkal meg szerintem már nem tudsz húzni befelé. Hát ja. Tehát aki játszani akart vele, az már nem fizet. Igen, tehát az nem fog fizetni nekik. Úgyhogy ezt nem is értem. Én sem nagyon. Hát, nem gondolták át. Hát marketing szempontból elég nagy marhasság szerintem. Hát ez így egyes. Legalább. De lehet, hogy azért csinálták ezt pont, mert ugye a Quake 3 Arena az Steamen pénzért kapható. Na most, hogyha az ember fölmegy és látja, hogy itt van ez a Quake Live, ami kb. Ugyanaz és ingyen van, akkor egyértelmű, hogy az a döntés, hogy akkor ezzel játszik, nem? Tehát lehet, hogy azért áraszták be, hogy ne csináljon a másiknak rossz bizniszt. Hát, de már ezek olyan régi játékok, hogy szerintem... Hát igen, igen. Már mondjuk most kezdenek visszajönni ezek az aréna shooterek. Eléggé. De most is, most nézd meg, a Quake 3 Arena 20 euró. Mm-hmm. A Quake Live meg 10. Tehát most... Mi a Quake 3 Arena még mindig 20 igen. euró? Hát sem nagyon viszik lefele. Pedig az is miért? Ez már több mint 10 éves, sőt. De meg is nézem. És nézd meg, nincsen benne achievement, meg ilyen cucc, a másik meg tele van, és olcsóbb. Nem tudom, nekem ez furcsa. 99-ben jelent meg. Az volt. Uff, 16 éves játék. Hát igen, nem mai dolog. Majdnem annyi éves, mint a hány euró. Hát igen. Hát ez most meglepett, ezt nem tudtam, hogy ez ilyen drága még mindig. De van hát benne demo, úgyhogy... Vannak játékok, amik tartják az árukat. Ugye, ahogy az előbb beszéltük, a kódok is ilyenek. Na, kanyarodjunk itt tovább. Mondjuk, ha már az aréna shootereknél vagyunk, akkor ezt lehet, hogy megjegyezném, hogy mostanában indie vonalon is készülnek ilyen aréna shooterek. Például nem tudom, néztétek-e, van ez a Reflex nevű aréna shooter, ami kb. Úgy néz ki, mint a régi Quake, csak így föl van kicsit tuningolva. Tehát nem az, amikor időre kell futni? Nem, ez egy ugyanolyan aréna shooter, mint a Quake. Quake 3 Arena. Csak egy kicsit így felturbózott grafikával. Fegyverek is valami rohassok van benne. Mondjuk még korai hozzáférésben van. Ki tudja, meddig lesz még abban. De én játszogattam vele, és egész jó. Aha. Pályaszerkesztő is van benne. Így van, minden van benne. És elég jó meg van csinálva. Én már a kezdetektől. Igazából nagyon korai hozzáférésben volt még, amikor én ezt így behúztam, és akkor még úgy működött, hogy menüse volt. Tehát nem tudtál becsatlakozni egy szerverre, nem tudtál options-be beállítani semmit, hanem config file-okba kellett átirkálni minden hülyeséget, meg így a konzolt behozni, és akkor ott beírkálni, hogy hova akarsz belépni. Tehát ennyire korai hozzáféréses volt. Meg textúra persze semmi nem volt. Most se sok van, ahogy nézem. Képeken. Hát most már azért alakult. Tehát most már vannak textúrázott pályák, a fegyverek is meg vannak csinálva, nagyon szépen, tehát azelőtt a fegyvereknél is úgy nézett ki, hogy volt egy standard ilyen fegyver valami, modell, és ha fegyvert váltották, akkor ugyanaz volt a másik is, csak más színnel. Tehát így ennyire alap volt a dolog. De most már megvannak csinálva. És ez annyira arena shooter, mint a régiek, hogy mondjuk a fegyvereket a pályán veszed föl, meg az ilyen különböző boostokat? Így van, ez teljesen. Tehát, hogy nincsen regeneráló élet, meg fegyver sem. Tehát alap milli fegyver van nálad, meg egy fegyver, amivel tudsz lőni, és akkor többit úgy kell szeregetni. Meg pajzsokat. Tehát ez teljesen ez a Quake 3 Arena játék. Ezzel most az a furcsa, hogy ugye most az Unreal Tournament jön majd megint, egy ugyanilyen koncepcióval, ugye visszahozni a régi szép időket. És az meg ingyenes. Az meg ingyenes lesz. Azt és... már most is lehet játszani. Ja, igen. Ja, az alfát már lehet tolni. Az nem tudom, hol jár most. Az jobb, vagy ez? Más, más a kettő. Tehát ha most megnézed a Quake 3 aréna, meg a régi Unreal, azért különböznek egymástól elég sok mindenben. És igazából, hát nem és tudom. És ez a reflex, ez inkább Quake-es, mint ez, Unreal-es. Ez sokkal közelebb van a Quake-hez. Aha. Teljesen. Most azt nem tudom, hogy igen, tehát viszont a másik mellett szól, hogy ez meg ingyenes. De hát ez, mondjuk ez sem olyan nagyon drága azért, ha megnézed, 10 euró. Az pont 10-zel több. Pont 10-zel több, mint a semmi, igen. Meg később még lehet, hogy feljebb megy az ára, ugye, mert sokszor van az. De azért a játékmenete is teljesen más, mint az Unreal-nek. Azért annak egy másik mechanikája volt. Fegyverek is mások egy kicsit. Persze azért van ott is hasonlóság a Quake 3-mal. Hát végülis az alapok, amik ugyanazok. Tehát ugyanúgy aréna shooter, ugyanúgy a fegyvereket igen, így igen, szerzed igen. Meg minden ilyesmi. De van egy másik aréna shooter, mindjárt mondom annak is a nevét. Az meg a Toxic. Na, az nem is tudom, melyikre hasonlít. Ahogy nézem, annak egy kicsit nagyobb az árcédulája. Az most jelenleg 19 euró. És... ja, hogy 2K-val írják. Aha, szóval igen, ezért igen. Nem találtam meg először. Jó. Jó, hát ez tényleg drágám. Kicsit nagy hanggal jött be, remélem a felvételen nem lesz rajta. Én nem hallottam semmit, úgyhogy... Én sem. Hát, de én veszek fel. Majd meglátjuk. Attól függetlenül azt rögzíti, ami keresztül megy. Igen, ez meg ilyen halószerű. Igen, egy kicsit ilyen hélós. De nem rossz. Ezzel is tologatom néha. Ez is úgy indult, hogy még nem volt... Tehát ez egy kicsit előrébb volt már, mint a másik. Tehát itt már volt rendes menü, meg minden működött, textúrázva volt, csak így nem volt benne túl sok pálya az elején. És akkor így most igazából... Most képek alapján elég sok fajta pályán van itt, így van dzsungeles, meg város, most már bejött egy, minden. Most már bejött egy pár pálya benne. De meglátom, járművek is vannak benne. Igen. Hát ez még a régi Unreal, azt hiszem, nem is tudom melyik volt az az Unreal. A 2004 volt, ami valami rohadt jó volt, és abban volt egy csomó jármű. Igen. Hát ez egy kicsit erre hajaz. De mégis ilyen kisebb pályák vannak. Tehát van ilyen nagyobb nyitott pálya, és ott lehet járművekkel is csapatni, de hát annyira szerintem nem jó ez a járműves harc, mint annak idején az Unreal-ban volt. Hát jó, hát még csak korai hozzáférés, még lehet, hogy így van, még lehet, hogy változik kicsit a fizika, vagy valami. De ennek is egész pozitív a fogadtatása. Nem tudom, én ezeket az aréna shootereket, ezeket annyira nem érzem mostanság. Tehát ezt most kifejezetten azzal reklámozzák, hogy nem free to play. Tehát, hogy ez már reklám ereje van ennek, hogy valami nem wow. És hogy így tényleg a régi aréna shootereket hozza vissza. Ami furcsa, azzal együtt, hogy a játékban van olyan, hogy láthatatlanná tudsz válni. Tehát ilyet a régiekben nem nagyon lehetett csinálni. Dehogy nem. A régi aréna shooterekben. Melyikben volt ilyen? Volt ilyen, hogy láthatatlanná váltál? Szerintem volt a Quake-ben is, mintha rém lenne. Lehet, hogy a Halo-ban is van. Hogyha már is azon alapszik. Hát nem tudom. Neki tudja, milyen boostokat tesznek a pályára. De. Így van. Meg itt lehet ilyen modokat is azt hiszem itt beletenni, vagy a fene tudja. Egy, szóval ez is egy aréna shooter, és ez is korai hozzáférésben van, és hát ez is halad. Aztán majd ha kijön, akkor meglátjuk, hogy ki melyikkel fog játszani. Az a baj ezekkel a multis játékokkal egyébként, hogy ezekben ugye nincs single. Tehát ha megveszed, és nem játszik vele senki multiba, akkor megvetted, és van. Hát igen. Úgyhogy ezekkel ez a... Annak idején a Gotham City-vel ugyanez volt. Így van. De ráadásul ott még a szerverkereső is borzalmas volt. Hát ott... De az a mai napig szörnyű. Hát igen, de ezt nem értem amúgy. Tehát, hogy free-to-play, és még így is alig talál játékost, ha megtalált, tehát ilyen meglévő meccsekben már nem tudsz bemenni, meg nem tud összehozni két normális csapatot. De az működik. Berak. Azt már megcsinálták. Nekem az elején, amikor fizetős volt. Amikor fizetős volt, akkor volt ilyen még, hogy nem lehetett meglévő meccsbe becsatlakozni. Aztán emlékszem, ezt kijöztek egy update-be, és akkor még tök lelkes volt a fejlesztő csapat, mert ilyen videókat csináltak, tehát, hogy itt olyan kijött valami update, és akkor abban voltak valami ilyen kozmetikai cuccok, és akkor csináltak valami ilyet, hogy azt hiszem, az így DLC-be jött ki hozzá. És akkor csináltak valamilyet, hogy a csávó az irodába kapta a csomagot, és akkor abban, tudod, eljátszották, mint ha megkapta volna Ja. A DLC-t, és akkor milyen jó cuccok vannak benne, és akkor jelszínészkedték a maguk kis szerény módján, hogy oh, milyen király! Tudod? Szegények pár hétre rá meg lehúzták a rólót. Kb. Pedig jó kis játék, én szeretem. Ja, mai napig el lehet vele szórakozni. Meg ez, hogy megvagyunk mondjuk 21 váróba, és akkor végig kell várni egy percet, hogy valami történjen, mert addig lehet szavazni a pályákra, meg a módokra, és akkor addig kilépnek 60-an, akkor visszajön valaki, akkor megint elkezdődik az egy perc. Egyszerűen leülsz játszani, és 20-30 percet elmegy csak azzal, hogy végre találj egy olyan játékot, ami el is indul. Hát igen. Hát annak tényleg ennyi volt az egyetlen egy hátránya. Szerintem ezért is futcsolt be. Matchmaking. Sajnos igen. Ja. Pedig nem is volt drága, mert valami 10 euró volt, amikor nem kijött, nem. Azt hiszem. Meg karácsonykor 5 euróért, meg 2-3 euróért adták Steamen. Hát ott azon csodálkoztam, hogy most nincsenek játékosok. Hát én is megvettem, meg tök sokan megvettük, és egyszerűen csak így felszívódtak. Hát mindig jönnek az új játékok folyamatosan. Meg mindenki korozik, tudod. Ja, persze, ja. Végül is sokkal jobban megéri anyagilag. Nem, ezekkel a játékokkal tényleg az a baj, hogy mikor sokan játszanának is vele, akkor is az van, hogy belép az ember, megnézi, hogy na, én most tök játszanak vele. Belépsz, és nem játszik szinte senki, és kilépsz. Mondjuk az Overwatch-ra visszakötve, nem lehet, hogy ez a Gotham City és a TF2 miatt futcsolt be. Meg emiatt a rossz keresés miatt persze, és akkor... Lehet, hogy az Overwatch-nak is van fél. Tehát, hogy kijött, és nem volt ingyenes, és maradtak a Team Fortress-nél inkább? Persze, de most minek fizessek ki 10 eurót egy olyan játékért, ami majdnem ugyanolyan. Jó, teljesen más a rendszer, most ebben nem menjünk bele, mert van fejlődés, meg minden. Tehát... Megnézem a játék statisztikáit. De szerintem ez lehet, hogy benne van, és akkor már viszont az Overwatch-nak is érdemes izgulnia, hogyha nem lesz tényleg... Hát az Overwatch, lehet, lesz, de... az Overwatch-sal az a helyzet, hogy ott mögötte ott van a Blizzard, és nagyon sokan eleve azért néznek rá, mert ez egy Blizzard játék. Mondjuk ez gáz szerintem, hogy ja, mondjuk most pont a kód kapcsán meg ilyen világban élünk, de ez gáz, hogy valamit a neve ad el, vagy a mögötte álló cég. Tehát, hogy nem nézik meg a vásárlók, hogy mi, meg hogyan. Meg ez pont olyan, mint a Battlefront, ami ugye 120 euró, hogyha megveszed minden szarral együtt, előrendelői rekordokat döntöget folyamatosan. Igen? Már most? Igen, már most. Jézus. És még ki se jött, és senki nem tudja, hogy miért, mert oké, szép, jók a hangok, meg a bétával el voltál vele, de még annyi kérdés van körül a játék körül, hogy egyáltalán hogy fog működni ez a rendszer egy más dolgokon, nem lesz-e valami túl OP, meg ilyenek. Meg annyi minden kimaradt ahhoz a Battlefronthoz képest, amit eredetileg akartak csinálni még Battlefront 3 néven, nem a DICE-osok, hanem mások. És mégis kifizetik a pénzt, mert Star Wars, Battlefront, DICE és EA. Hát volt egy Battlefront 2, ugye? Azzal én sose játszottam, meg nem is nagyon láttam. De most így utána nézegettem kicsit, és sokkal több tartalom volt benne, mint amennyi ebbe lesz elméletileg. Abban már voltak űrcsaták is. Űrcsaták, és azt meg tudtad csinálni egy űrcsata közben, hogy leszállsz az űrhajóra, és akkor utána kiszállsz az űrhajóba, és itt lövöldözöl. Nekem például ez nagyon hiányzott a Battlefrontból, hogyha beültél egy űrhajóba, és mondjuk már füstölt meg mindent, tehát hogy így látszott, hogy neked kampet lesz, akkor nem tudtál belőle kiúrni, mint ahogy a Battlefieldben meg tudod csinálni, hogy... Tehát a Battlefield az például nagyon jó, hogy beszállsz egy helikopter, vagy bármiben, ami repül, vagy bászik, vagy kúszik, és a gondolom vele, akkor kiúrsz belőle, és akkor mész tovább gyalogosként. Na persze. Ez a Battlefrontban egy-egybe ki lett szedve, és ez szerintem így nagyon... Hát az ilyen tokenes hülyeségek. Nagyon, miatt. Így van. Ráadásul az a durva, hogy a Battlefront 3-at, amit lelőttek, az konkrétan az már félig meddig készen volt. Már majdnem ott volt a vége fele. És abban például volt olyan, hogy a bolygón kezdtél el harcolni, és az űrbe fejezted be, meg ki tudtál menni az űrbe. Jó, nem ilyen nagyon durván, mint ahogy a No Man's Sky-ban van, hogy repkedsz rengetegen, hanem egy bolygó volt, meg egy űr rész, de ki tudtál menni űrhajóval. Az nagyon durant volt. Láttam is van videót, most nem tudom, hogy az abból volt. Most valamikor csak annyi volt, ki. Annyi volt a videóban, hogy egy csávó így egyedül mászkált valami ilyen pályán, és foglalgatott el pontokat. Ilyen rohamosztagossal volt, nem? Igen. Akkor az az volt. Az az volt? Aha, igen. Tehát konkrétan már úgy lemaradtam. Már úgy készen volt. Tehát már működött az egész. Mondjuk az látszott rajta, hogy nem mostanában csinálták, tehát a grafikailag kicsit le volt maradva. Ja, igen, régen. De maga a pálya felépítése, meg ahogy mászkált a fazon, az úgy jól fel volt építve, az úgy egy kerek egész volt. Ott megnéztem volna egy kis lövöldözést. Mondjuk lehet átmentettek valamit a Battlefrontba. Nem hiszem. Belőle. Már igaz, ez egy teljesen új motorra épül, nem biztos, hogy szórakoznak vele. Hát meg nagyon sok játékelemet kivettek, tehát ez az űrcsatás dolog az abba benne volt. Akkor benne volt az, hogy bolygóról kiszállsz űrbe, az is kimarad. Akkor ez, hogy ugyanúgy lett volna abba a Battlefrontba, hogy kezdesz, és ott vannak a járművekbe, szállsz, és amit mondasz, hogy ki tudsz belőle szállni. Na itt ugye megint nem lesz, mert ilyen token rendszer van, és ez szerintem akkor egy hülyeség, hogy hihetetlen. Ez már majdnem olyan, mint egy arena shooter. Abba vannak ilyenek, hogy fölveszed a dolgokat, de ez oda nem illik szerintem. Szerintem sem. Nekem is ez a legnagyobb problémám vele. Hát ez nem tudom. Meg ez a kártyás fegyver. Valami, hogy a sniper fegyvered az egy kártya, amit... Igen. Az is egy hülyeség. Igen, ezt már beszéltük a múltkor is, hogy azt így nagyon mellé nyúltak ezzel kapcsolatban. Eléggé. És még így is veszik, mint a cukrot. Ez a durva. Hát, Star Wars, meg a film is jön ki, az is ad neki egy kis reklámot. Ja, hát persze. Hát a hype. Meg ez igazából a hangulata. Tehát most az a baj ezzel a játékkal, hogy megveszik, mert igazából nem nagyon tudnak más lenni. Tehát most milyen Star Wars-os játékot tudsz megvenni, ami ilyen hangulatot ad, mint ez? Nincs Kotor. Másik. Ó, hát az régi. Vagy hát de, az hangulatot mondtál, nem jó, ilyen vészig, attól még kurva jó. Igen. Oké, nem szóltam. A kettőhöz nem régen jött ki az a folt, ami teljesen átalakítja az egész játékot, a Kotor 2-t, és egy olyan szuper játékot csinál, hogy hihetetlen. De az single, nem? Igen, single. Jó. Hát de most... Ebből is látszik, mennyire játszottam azzal. Pedig az nagyon jó kis játék. Az nekem mondom kimaradt. Azok nagyon jó kis játékok voltak. Igen, sokat hallottam róla. Na de mostanában viszont nem jön ki más olyan játék, ami így Star Wars hangulatot adna. Hát még talán ilyen szinten. Hát tényleg a Disney Battlefront. Igen, hát azért az... Hát abban is vannak Star Wars karakterek. Most már azt is fel kell említeni, hogyha valamiben van Star Wars karakter egyáltalán. Jogos. Lego Star Wars. Akkor ja, felhozhatjuk. Azok jók voltak. Akkor felhozhatjuk a Pinball FX 2-t is. Mert ott meg vannak Star Wars-os pinball asztalok. Hát ezt már meg kell említeni mai világban. Egyébként nagyon jók. Tehát, hogy nem pont a Star Wars-os, hanem az összes asztal. Én most ezt mondjuk, ha mivel játszunk résznél akartam mondani, de akkor már így előrevetítem, hogy én mostanában rohadt sokat játszok Pinball FX-el. Beszereztem nemrég benne egy új asztalt, ami nagyon bejött. Kicsit ez a Pókember, meg van ez a Venom. Uh-huh. Be a Pókember univerzumba. Aztán most ahhoz a Venomhoz csináltak egy asztalt, és az nekem nagyon bejön. Én attól a játéktól azért félek, mert arra rá lehet kattanni. Hát, végül is. Igen. Az a baj, hogy mindig több pont kiismerni az asztalokat, hogy mit, hogyan, mit csinálsz, meg minden. Egyébként meg free to play. Tényleg? Igen, tehát úgy free to play, hogy, van pár hogy felrakod, egy asztal van benne. Ja, hát de azt neked adják ingyen. Ja, akkor csak egy. Én többre emlékeztem. Viszont szoktak akcióba lenni asztalok, tehát ilyen másfél euró, vagy ilyenekért meg lehet venni egy asztalt. Meg volt ilyen Humble Bundle is. És igen, én Humble Bundle-be szereztem nagyon sok asztalt, akkor kezdtem el vele sokat játszani. Mert úgy megvenni teljes áron az összes asztalt, ez egy kicsit húzós. Viszont Humble Bundle-ben nem is egyszer volt, hanem kétszer. Úgyhogy két ilyen nagyobb adag asztalt beletettek Humble Bundle-be, ami tök jó. Ez a magyar fejlesztéses flipper? Igen, ez a magyar fejlesztéses. Sok jót hallottam. De hogyha ingyenes, jó, oké, egy asztalt. Hát egy asztalt kipróbálsz, meg a többi asztalt is, tehát úgy van megcsinálva, hogy minden asztalt kipróbálhatsz, de csak azzal tudsz többet játszani, amiket megvetted. Tehát, hogy próbálod ki, vagy ez most hogyan van? Bemész a játékba, és akkor kiírja, hogy hát nem tudom, azt hiszem, most nem tudom, hogy három golyót, vagy egy golyót, nem tudom, valamennyit tudsz játszani rajta, az a lényeg. Utána azt mondja, akkor most már vedd meg, hogyha... Ja, de akkor utána soha szeretnél. Többet azon nem tudsz játszani, amíg nem veszed meg. Azt hiszem, igen. Ja, értem. Vagy lehet, hogy úgy működik, nem tudom pontosan, mert igazából azokkal szoktam játszani, amit megvettem, mert van benne egy pár asztalom. Hogy talán le is állítja olyankor a játékot, tehát valami időkorlát van. Tehát tudsz játszani legközelebb is vele, bele tudsz nézni, csak akkor lejár az idő, amit tudsz vele játszani, akkor kikapcsol neked, és akkor mondja, hogy akkor vedd meg. Mm. De hát egy ingyenes asztal van benne igazából, ha azt kipróbálod, és látod, hogy neked ez bejön, akkor a többi az már csak jobb, mert... Utána már csak az akciókat kell figyelni. Meg ugye vannak olyan tematikus asztalok, ami kifejezetten így más játékokhoz, tehát nagyon sok Marvel asztal van, tehát ilyen jogokat kaptak, meg van hirtelen akartam, hogy a Star Wars asztal rengeteg, tehát így nagyon jól csinálják a srácok, hogy ennyi jogot be tudtak húzni. Mert azért Marvel rajongó, meg Star Wars rajongó is van bőven. És ha ezeket össze... már mindenki az. Így, vagy az egyik, van. Vagy a másik. Így van. És az így, is és egy csomó ilyen asztal van. Igen. Meg most nemrég jött be Portal 2, igen, az a Portal 2-es volt. Portal 2-es asztal, meg van Walking Dead, ez a Telltale féle Walking Dead-es játékból. Tehát úgy néz ki az asztal, meg azok az effektek vannak, az is tök jól néz ki. Tehát akkor ebben van asztal bőven? Rengeteg van, mindjárt is nézem mennyi most. Jövő is egy asztal nem kell több, az én szobámban is csak egy asztal van. Sár, szóval. Ennyi elég az. Igen, van, nem kell van. Sok a boldogsághoz. Tehát figyelni kell az akciókat tényleg. Most karácsony körül biztos lesz. Egy ilyen akciónál mondjuk mennyibe kerülnek az asztalok? Vagy mondjuk most mennyibe kerülnek, és egy akciónál mennyire szokták leárazni? Hát most kerülnek, vannak olyan asztalok, amik így csomagban vannak. Tehát, hogy megveszel egy DLC-t, és akkor abban van 2-3 asztal. Például van ilyen, hogy mindjárt mondom. Nem találom. Mi az? South Park asztal például az ilyen, hogy azt így megveszed, és akkor abban van azt hiszem 2 asztal. És hát alapból eléggé jó áruk van az asztaloknak. Tehát például, ha egy asztalt veszel meg, az ilyen 3 euró, ami nem kevés. Hát az, ja. De ilyen, mit tudom, van amerikai fater is, jó van. Fél áron. Aha. Az ilyen csomagban van, ha jól emlékszem. Gyerek is nézem. Ja, meg Archer. Na, Balls of Glory asztalban, az ilyen 10 euró körül van. De abban nem egy asztal van, hanem ugye nézem, szerintem abban több. Ebben a Family Guy. Tehát abban van a Family Guy. Igen, abban 4 asztal van, ha jól látom. Most Steam-en, hogyha az összes DLC-t normál áron meg akarom venni, akkor az 180 euró. Ja, húzós. Aztán. Csak 3-at kérek. Hát ha látnátok nekem, mennyi asztal megvan ebből. Jó, de elég sok. Ja, de mondjuk Humble Bundle-ben volt sok asztal. Úgyhogy abból be lehetett húzni. Tehát ez ilyen nagyobbakat is. Tehát Jézus, volt olyan, hogy focisták is vannak. Most igen. Látom, Arzenál meg AC Milános meg ilyen. Na az, ami engem nem érdekel. Hát nem. Mondjuk lehet, hogy az asztalok maguk jók, de maga a téma annyira nem áll közel hozzám, úgyhogy azokat kívülni. Mondjuk ez tetszik ezekben az asztalokban, hogy nem ez a tipikus ilyen régi módi flipper, hanem itt vannak feladatok, meg küldetések, meg mindenféle ilyen cucc, amit ki tudsz nyitni, és ezek nagyon jó pofák. Igen, elég jó ki vannak találva. Meg ugye minden asztal máshogy van összerakva. És... Tehát mindegyiknél ki kell tapasztalni. Meg van egy ilyen kis videó is, ahol elmutogatják neked, hogy hol vannak azok a pontok, amikre érdemes figyelni. Ja, de jó, akkor meg se kell úgy keresni, vagy nem is kell azon görcsölni, hogy most úgy hát, nem, még jobban szeret. Én mindig úgy kezdem, hogy elkezdek játszani egy asztallal, és akkor nagyon fogalmam sincs, ez hogy működik, és akkor megnézem a kis tutorial videót, hogy akkor így elmutogatja, hogy ott mik vannak. És akkor na, így, jó van. Úgyhogy most is a Venom asztalon elkezdtem játszani. Nagy nehezen összeszedtem egy 80 millió pontot. Vagy így kb. Ennyit. És nézem, egy ismerősöm én 500 milliónál tart. És most én vagyok a második a ismerősök között, mert neki van valami 500 milliója, nekem meg 80. És így nézem. Akkor mondom, még van hova fejlődni. Akkor, tehát így adott nekem egy hosszú távú célt. Hogy azt így el kéne érni. Az lenne poén, hogyha az 500 milliónál ő megunta volna. Tehát, hogy ő azért engedte, hogy leesen az összes labda, mert megunta, mert tudna amúgy 1000 milliót is csinálni. Lehet. De egyébként meg van csinálva a játékba, hogy ha te kilépsz egy meccs közbe, akkor utána vissza tudsz csatlakozni. Tehát, hogy mit menned kell valahova, akkor kilépsz a játékból, visszacsatlakozol, és ugyanaz a golyó ott van. Na, ez jó. Tehát ilyen ötletek azért vannak benne. És hogyha a pálya közepén van a golyó, és éppen esne le, és akkor kilépek, akkor onnan fog folytatódni. Akkor is, onnan, igen. Nekem már volt ilyen, hogy ugye játék közben simán megállíthatod, kiléphetsz, vagy bármi, és akkor így megállítottam, átalatta voltam, és visszamentem, és így elindítottam, és így kerestem, hogy hol a golyó, és mire észrevettem, már leesett. nem vettem észre, hogy hol volt. Kiestem a ritmusból. Ezeknél a játékoknál azért számít a ritmus. De ez jó, hogy meg tud állítani. Nem kell azon agyalnod, hogy most azért nem tudsz pontokat összeszedni, mert menned kell valahova, vagy valami ilyesmi. Ja, de utána visszatöltött, tudod, nincs benned a ritmus, akkor így leejted egyből. Ja. Nagyon könnyű lelökni a golyót benne. De tényleg sok jó asztal van benne. Úgyhogy ha az ember látja, hogy akciós, és akkor mit tudom én egyet-kettőt behúzom így név alapján tetszik, akkor már el van vele. Én emlékszem, régen még DOS alatt volt valami jó kis flipper program, ott 4 asztal volt, és valami rengeteg időt belenyomtam abba is. Itt meg azért kicsit több van. És ha már átkötések, akkor annyit kérdeznék, hogy van benne Darksiders 2 asztal? Nincs. Darksiders 2 asztal nincs. Ők... Lehet, hogy azért, mert a Darksiders 2-nek a marketing osztálya egy kicsikét érdekesen dolgozik. De akkor megint én fogok sokat beszélni, ha ezt most elkezdem. Hát fia, a múltkori részben olyan halk volt a mikrofonod, hogy most megadjuk a lehetőséget. Ja, ez nekem a külön adás? Igen, és innentől kezdve megint végig. Igyekszem gyorsan ezt a Darksiders 2-es dolgot így lezavarni. Igazából... Na ez ott kezdődött, hogy a Darksiders 2 az már egy nem is tudom mikori játék, de nem mostani, viszont kijött új generációs konzolokra egy ilyen Definitive Edition néven. Ez mondjuk jó pofa, ezt jól kitalálták. Ez jó. Kérdezték is a rajongók, hogy lesz Vorinity Edition is? Mert hogy a Darksiders 1-ben a főszereplő az a háború, tehát a war. Igen. A Darksiders 2-ben ott meg a halál, tehát death, úgyhogy Vorinity Edition-t is várnak az első részhez páran, de írták, hogy az nem lesz. De visszatérve arra, hogy most ez miért jött fel, tehát hogy kijött ez a Definitive Edition konzolokra, és egy kicsit később kiadták PC-re is. Na most ez a PC-s kiadás igazából, ugye a konzoloknál ez azt jelenti, hogy kijön az új generációra, nagyjából ugyanaz. Tehát 1080p. De csak felvarrás. Az új konzolok. De igen, meg az összes DLC-t beleteszik. Igen. Ami kijött. Na most ez PC-n, ez igazából, ha úgy veszük, ez egy update. Mert ugye PC-n játszod az előzőt, tehát hogy neked megvan az. Uh-huh. És ugye megvetted az összes DLC-t, akkor még az is benne van, tehát igazából egy update. És kitalálta a Nordic Games, aki most megkapta a jogokat, mert ugye ez régen THQ játék. Még a megboldogult. Igen, aztán ők becsődöltek, és így nagyjából széthorták a játékok jogait, és a Nordic Games-hez került a Darksiders 2, ami tök jó, mert most nem jutott eszembe, hogy régen hogy hívták azt a fejlesztő céget, aki összehozta az első meg a második részt, de most a Nordic Games alatt dolgoznak valami új néven. A megmaradt srácok. Tehát ugyanazok. Vigil. Igen, Vigil volt régen, de most valami Gunfire. Igen. Na, tehát most azok a srácok csinálják, ugyanúgy, tehát nagyjából ugyanott van a dolog. És tehát ez kijött PC-re is. És a kiadásnál bejelentették, hogy tök jó, mi ezt megcsináljuk úgy, hogy akinek megvan a Darksiders 2 franchise pack, amiben benne van a Darksiders 2, meg az összes DLC, azok megkapják ingyen a játékot. És ez így tök jó meg minden. A többieknek pedig, akiknek a Darksiders 2 van csak meg, azok pedig kapnak egy ilyen 80%-os kupont rá, tehát a 20%-át kell kifizetni a játéknak. Milyen 6 euró körül volt? Valahogy így. Ami még mindig egész jó. Ez annyira nem vészes, ja. Igen, nem vészes. Viszont, ha azt nézzük, hogy ezt a Definitive Edition csak azok kapták meg, akik megvették a franchise packot. Na most ez a franchise pack, ez a játék kiadásával jóval később jött ki, és benne volt az alapjáték, meg az összes DLC. Na most emellett sokkal előbb kijött a játékhoz egy Season Pass is. Tehát aki, teszem azt, megvette a játékot, mert akkor a rajongó, megvette a játékot megjelenéskor, drágán, megvette a Season Pass-t drágán, annak minden megvolt már Steamen, ami a franchise packba belekerült. Tehát nyilván ő már nem vette meg a franchise packot még egyszer, mert neki megvolt minden benne. Viszont a franchise packot azt meg lehetett venni nagyon olcsón Steamen, ilyen leárazásokba, úgyhogy lehet, hogy valaki megvette ilyen pár euróért, ilyen, nem is tudom, talán ilyen 5-6 euró körül ment, be lehet, hogy több volt, nem tudom. A lényeg az, hogy sokkal olcsóbb, mint hogyha mindent megvettél volna megjelenéskor. Viszont aki mindent megvett megjelenéskor, tehát meg volt neki minden, ami a franchise-ba benne volt, az nem kapta meg a játékot ingyen, hanem meg fizetnie kellett ezt a 6 eurót, mint hogyha csak az alapjáték lett volna meg neki. Hát ez egy jó felség. Igen, ez egy elég érdekes marketing húzás, és így nem tudom, szerintem ők se gondolták át, hogy ez... Én nem tudom, ahogy nézem, ezzel felség. Egy időben a sima Darksiders 2 az le is került a Steamről. Igen, az teljesen el is tűnt. De hogyha neked az megvan, átvette a helyét. És amíg nem veszed meg ezt, akkor addig benn van a könyvtáradban, vagy onnan is eltűnik? A könyvtáradban megvan. Ott van, meg le lehet tölteni, csak én például egy kedvezményt se kapok a Definitive Edition-re. Igen, az már lejárt szerintem. Tehát az ilyen időszakos kedvezmény volt csak. Ja, én mindig meg akartam venni, de sose vettem meg. Talán egy lehet, hogy akkor jártam a legjobban. Hát lehet. Majd később megveszem. Na mindegy, szóval ez így ilyen kicsit ilyen furcsán indult ez a dolog. Hát ők is magukat rúgták tökön. Eléggé. Konkrétan. Egyébként Gogon is azt hiszem, hogy akinek megvolt az alapjáték, meg az összes DLC, az megkapta a Definitive Edition-t is szó nélkül. Tehát valamiért a Steam-es játékosoknál így nem tudták ezt megoldani. Tehát akkor ott számított az, hogy, vagy ott nem számított, hogy hogyan van meg az összes DLC, csak meglegyen. Így van. Aha, értem. Tehát itt most azt mondták elméletileg, hogy talán itt... Tehát azt mondták, hogy az eredeti tervünk neki az volt, hogy odaadják ingyen mindenkinek, akinek megvan az összes DLC, viszont azt nem tudták megoldani. Tehát nem nagyon magyarázták túl, de ilyen technikai okok miatt úgy döntötték, hogy akkor inkább mégis fizessen mindenki 6 eurót. Hát pedig, jó, én nem értek ehhez, de... Lehet, igen. A 30-as helyett nullát írnak, érted, és akkor megvan oldva. Tehát, hogy szerintem ez inkább kiadói nyomás hatására alakult. Én nem tudom. Lehet, hogy a Steamen volt valami olyan is, hogy lehet, hogy a THQ által kiadott játék volt még a régi, és ezért valahogy a Steamen nem tudták ezt megoldani, hogy az új kiadó hozzájusson azokhoz az adatokhoz. De az, ami ezt nem nagyon részletezték. Tehát, amit nagyon elcseszett a marketing osztály. Tehát, hogy akkor innentől kezdve nincs vita. Igen, tehát de ez nem értek. Tehát az a baj, hogy nem magyarázták túl, hogy ez miért volt megoldhatatlan probléma. De mert kell a pénz. Pont. Igen. Hát, na, de itt még nincs vége, mert nekem is. Tehát én követtem az eseményeket, mert hogy nekem is így a Darksiders 2 és a Season Pass volt meg, úgyhogy én azért örültem volna, ha hozzávágnak ingyen egy Definitive Edition-t. Úgyhogy én így nézegettem mindig, hogy mi a helyzet, és így láttam, hogy a rajongók azok jogosan eléggé fel vannak háborodva. És az egyik fórumba, valahol, az egyik fejlesztő, az egyik kérdezőnek azt válaszolta, hogy oké, akkor küldjél nekünk a Steam vásárlásaidról egy screenshotot, ahol látszik, hogy megvan neked a Season Pass, a, nem tudom, az ő info e-mailjükre, és akkor küldenek neked egy kulcsot. Tehát így ezt válaszolta annak az emberkének. De most egy embert kiemelte megből, és... Igen, utána kikerült a Steam-es fórumra egy ilyen hozzászólás, ahol egy jófej user kirakta ezt a hozzászólást így kiemelve, hogy ha nincs meg neked a franchise pack, akkor így meg tudod szerezni, és akkor ott volt így zárójelben a kis hozzászólás, hogy küldj e-mailt, így a fejlesztő által. És így pár órán belül ez a hozzászólás úgy módosult, hogy ne küldjetek több e-mailt. Tehát, hogy így gondolom lehalt a szerverük, vagy nem tudom. Hát ez elég nagy marhaság. Hát igen, tehát így nem nagyon tudták ezt kezelni. Én is küldtem erre az e-mail címre e-mailt, de így nem nagyon bíztam benne, hogy küldenek bármit. Még azelőtt, hogy kiírták volna, hogy ne küldjetek semmit, semmi és többet. És küldtek valamit? És küldtek. Tehát napokkal később, de utána írták is, hogy már dolgoznak a szupportosok ezen a dolgon. Tehát gondolom, így rászabadult mindenki a mailszerverekre, és akkor így egy ilyen nagyobb tím elkezdte kiküldözgetni a kulcsokat. Nem is kapták kulcsot? Kaptam kulcsot. De jó. Úgyhogy én megkaptam ingyen. Tehát akkor ez rosszul indult, de aztán rosszul indult, de az a baj, hogy és úgy nézegettem a fórumokat, így sorra irkálták az emberek, hogy nekik is megjött. Tehát, hogy így, akik küldtek e-mailt, azok kaptak kulcsot. Ja, akkor ez nem egyszeri dolog volt. Nem. Tehát akinek volt season passza, meg az alapjáték ugye meg volt hozzá. Hát ezt már eleve így kellett kapta. Volna. Tehát... Hát így kellett volna, de... Ez kicsit olyan, mint a... Bár mondjuk kicsit más, de például az új Deus Ex, az nekem megvolt a kiegészítővel együtt, és amikor kijött a Director's Cut, a nagyobb kiadás, a szebb grafikával, meg az átdolgozott boss harcokkal, meg ilyenekkel, akkor hogyha megvolt az alapjáték, akkor kaptál egy 50%-os leárazást, hogyha megvolt még mellé a kiegészítő, akkor pedig 80%-kal olcsóbban tudod megvenni. De ott például nem volt olyan, hogy valami kombinációs dolognál te ingyen megkapod. Tehát ott mindenképpen fizetni kellett volna. Tehát itt is vagy ezt kellett volna, hogy vagy mindenképpen fizes valamennyit, és akkor a DLC-k mondjuk ahány DLC annyival 5%-kal olcsóbb, az alapjáték miatt meg mondjuk 50%-kal olcsóbb, most csak mondok valamit. Uh-huh. Vagy pedig akkor ingyen, akinek Season Pass-e van, meg az alapjáték, illetve ez a Franchise Pack. Tehát akkor nem játszottak el semmivel, mint itt, hogy ingyen adottak. Itt nem, is igazából nem. Az volt a probléma, hogy jó, az is probléma, hogy neked egy update-ért fizetni kell. Jó. Ha ilyen alacsony az ár, akkor még azt mondja az ember, hogy jó, hát dolgoztatok vele, akkor oké, még akár bele is teszi, vagy ha nem teszi vele a pénzt, akkor játszik a régivel. Nincs ja. Viszont itt megcsinálták azt, hogy van, akinek odaadták ingyen szó nélkül, van, akinek meg azt mondták, hogy te meg fizess. És itt volt szerintem a probléma, hogy ráadásul a legnagyobb rajongóknak mondták azt, hogy akkor te csenges. Tehát kapottam, ja igen, most azok. Tehát aki a franchise pakkot vette meg, az igazából már akkor vette meg, amikor olcsó volt, újra kiadták, volt az is nagyon leárazva Steamen, tehát így nézte, utána néztem. Volt ebből is. Igen, tehát hogy marha olcsón hozzá lehetett nyújtni. Aki viszont teljes árat kifizette, attól még egyszer lehúzták volna a pénzt. Hát most ugyanezt csinálta végül is a Bungie is, a Destiny-vel. Amit amikor igen, kiadtak, ott is jött egy újrakiadás. Egy hiányos szar volt az egész, és most se sokkal jobb a helyzet, de most kijött hozzá egy olyan kiegészítő, nem DLC kiegészítő, ami tesz bele sztorit, rengeteg cuccost, meg minden ilyesmit, viszont azt csak úgy tudod megvenni csomagban, hogyha mellé veszed az alapjátékot is, illetve az eddig megjelent DLC-ket. De akik eddig megvették, azoknak is meg kell venni, nem tudják külön megvenni, úgyhogy... De hülyeség ez is. Ez is egy akkora marhaság, hogy hihetetlen. Hát most hasonlót húzott a izé is. A kifejleszti ArenaNet a Guild Wars 2-t. Az is most ingyenes lett. De várjál, ahhoz meg ugye kijött egy kiegészítő, az most már nem fog eszembe jutni mi a címe, de felkúrtam magam, hogy konkrétan az alapjátékkal együtt tudod megvenni azt is egy teljes játék áráért. Hát az alapjáték most már ingyenes lett. De akkor kapsz bónuszokat, hogyha megveszed. Tehát ha megveszed a kiegészítőt, akkor olyan státuszba kerülsz, mint hogyha megvetted volna a játékot. Azt de én megvettem a játékot, nekem megvan az alapjáték. Nekem és is. Te nem kapsz semmi extrát. Semmit is, ugyanannyit tudom megvenni. Igen. Hát igen. Tehát, hogy ez is ilyen kicsit ilyen kapjátok jó. Be a faszomat életérzés. De mi az hülyesség? Tényleg, hogy a legnagyobb rajongókkal csesznek ki így. Tehát pont hát inkább őket kellene támogatni, meg örülni, hogy vannak, basszus. Így van. Most azt mondták volna erre, hogy akkor a... Jó, oké, aki eddig megvette az alapjátékot, az most ez mit tudom, megkapja ezt a kiegészítőt. És aki meg most akar játszani vele, az alapjátékot megkapja ingyen, és a kiegészítőt meg kell vennie. Ja. Vagy mondjuk olcsóban veszed meg a kiegészítőt, mert hogyha mondjuk nem akarják ingyen odaadni, akkor jó, ne adják oda, mert oké, mai világban mindenki pénzből él, de mondjuk akkor legyen az, hogy fél áron meg tudod venni. Vagy 30%-ért, érted? De még ez sincs. Hát nincs. Jó, mondjuk itt a kiegészítő az tényleg elég nagy, ha jól láttam. Tehát igen, azért volt benne meló. Meg nem azt a kontentet kapod meg, amit már egyszer megvettél, hanem ez egy ilyen... Hát teljesen új területek, teljesen új questek, minden. De hát igen. Is 45 euró. Ja, hát most ezzel ők azt akarják elérni, hogy aki ugye nem vette meg az alapjátékot, az vegye meg ezt, és akkor játszon. Aki hát meg megvette, jó, az megvette. Érted, aki megvette, annak meg ott van meg, hogy includes Guild Wars 2 core game. Tehát érted, hogy akkor most benne van az alapjáték, de mondta volna azt, hogy ha már megvan a játék, akkor itt egy 10 euró, vagy valami. Tehát én már egyszer kifizettem a teljes árat megjelenés napján. Hát igen, ez kb. Ugyanaz a helyzet, mint a Darksiders sztorinál. Ja. Hogy nem akarod kétszer kifizetni ugyanazt. Tehát hogy lehet, hogy kell nekik a pénz, de akkor meg nem kellett volna mondjuk egyszeri vételre kialakítani a játékot. Jó, most nem azért szólok, mert ez szerintem tök jó, hogy olyan MMORPG-k jelennek meg, amit egyszer kifizetsz, és utána annyit nyomod, amennyi van internet, és nem havidíjas, mert szerintem is ez jobb, mint a havidíj. Jó, de ezt kurva nehéz fenntartani. Igen, igen. Mert ennek a szervereknek folyamatos költségük van. Most egy egyszeri díjból azt mondom. Hát a GV2-ben ott van a mikrotranzakció. Hát az is igaz. Még ennyire nem folytam bele, én nem tudom, hogy ott mik vannak, mert nekem nincsen meg. Mindig szemezgetek vele, de attól igen, félek. Igen, emlékszem is, hogy beszélgettük párszor. Hogy igen, párszor. Hát volt egy 3-4-szer szerintem, 3-4 különböző alkalom, amikor le volt árazva, csak félek, hogy... Látod, most már tudod játszani ingyen. Ja, csak így meg lustoljok letölteni. Nem tudom, most semmi pont nem a múltkor húztam le. Az a baj, hogy Steamen. Esküszöm. Hát ez nem is lesz amúgy. Ja. Ki tudja, kicsit, mostanában kicsit, egyre több játék jön Steamre. Ilyen nagyon keleties. Nem tudom. Nem, vagy engem se húzott be, pedig nem rossz játék. Az ilyen japános dolgoktól én hányni tudnék. Tehát ezeket is utálom. Tehát ezek a, nem tudom, a cicafarokkal a kislány, aki futkozik két nagy füllel, meg ugrágat, és rózsaszint ereget magából, ez nekem annyira nem. És van egy akkora kard a kezébe, ami nagyobb, mint ő. Ja, igen, igen. Tehát kilóg a textúrából konkrétan olyan nagy, de azért menő. Jaj, nem, ezek nem. Pedig biztos jók azok is. Mert én se sok ilyen játszottam. Hát valaki imádja őket, az ilyen elborult japán dolgokat. Hát most van hát valami gyilkolászós olyanok. Játék, nem? Ezt nagyon... Pár videót láttam belőle, hogy az a lényeg, hogy valami fiatal japán csajjal legyilkolászza hát másik csajokat, akik ránéznek valami csávóra, aki... Tehát erről szól a játék. Jó, ezt én is hallottam, de az még csak izéval van korai hozzáférésben, nem? Azt hiszem. Igen, meg azt hiszem, hogy lehetett tölteni ingyen is. Azt a verziót, ami a készen. Egy elborult marhaság. Tehát most, úristen, ilyet is csak japánok tudnak kitalálni amúgy. Amúgy, tehát nincs olyan, ami japánok még nem találtak ki, és beteg. Amúgy ez igaz, igen. Tehát a filmjeik is elborult hülyeségek, meg hát ezek is, a játékok is. Tehát figyelj, így, ahol van olyan, hogy használt bugyi automata, ott többről nem érdemes beszélni. Ez mindig feljön. Pedig múltkor hallottam valahol, hogy az talán megbukott. Tehát az is csak egy helyen volt náluk, és az se volt sikeres, úgyhogy az még nekik is túl beteg. De persze, hogy nem. De most gondolj be, hogyha egy ember használta már, az mekkora... Jaj, Istenem. Ja, oda ment ilyen balonkabátba, tudod? Igen, így azért sapka, meg szemű meg. És így beállt az automata, körülnézett, hogy nem látja valaki, és így... Aztán öblöttek a bugyik. És belúgta a hitelkártyát, és így hangosan kimondja a nevét, hogy köszönjük, mister. Ja, igen. Ezért a vásárlás. Felmondja a hitelkártya számot, meg mindent. Ja, ezért a címét. Na, szerintem itt a használt bugyikkal így zárszóként... Most ha jól matakozom... Pont ez legyen a zárszó. Ez egy gyönyörű zárszó. Igen. Ha jól matakozom, akkor most járunk másfél óránál. Akkor még ez a fél belefér. Na jó. Úgyhogy ha minden igaz, akkor jövő héten folytatjuk. Bízzunk benne. Jó. Addig is. Sziasztok. Hello. Sziasztok.